Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen, det er fredag morgen, og det er jo altid bare dejligt, så er weekenden altså lige om døren. Du skal bare overstå en dag til, så bliver det helt godt. Det er her, og i øvrigt, det her det er en dag uden sådan de mega store nyheder, det kan jeg lige så godt være helt ærlig at sige. Der er ikke noget breaking i dag, så vidt jeg i hvert fald har set, men der er gode historier alligevel. Og det er jo det, som de her dage jo kan, det er, at så kan vi sætte fokus på noget, der ikke er super aktuelt og breaking news. Og lad mig foreslå at sætte fokus på, hvordan Aarhus Kommune bruger sine penge. Fordi jeg vil gerne spørge, om Aarhus Kommune gør det rigtige med millionerne. 42 600 247 hele morgenen. Alle folkeskoleelever fra 2. til 10. klasse i Aarhus Kommune står til at få deres helt egen personlige bærbare computer betalt af kommunen. Det er noget, der hedder en Chromebook. Og der skal altså indkøbes 22.800 Chromebooks. Det koster 56 millioner kroner. Det er noget, som et flertal i Aarhus Byråd efter forventningen, vil vedtage på det næste byrådsmøde, altså at bruge 56 millioner kroner på computere til alle børn i kommunen. Og det her, det sker på trods af, at kommunen jo sparer på pengene andre steder. Der skal findes besparelser på 162 millioner kroner om året i gennemsnit. For eksempel forventer man, at der skal være færre busruter, ret meget markant færre busruter, og altså også besparelser bare for eksempel på handicapområdet. Og samtidig så bruger man så de her 56 millioner kroner på bærbare computer til børnene. Er det her en god idé? Jeg vil godt sige, at vi stiller os, det gør man jo altid, til når det offentlige bruger penge, men vi stiller os kritiske over for det her til morgen, og jeg vil gerne snakke med dig, der bor i Aarhus. Så sms'en er altså åben for aarhusianere i dag. Særligt i dag i hvert fald. Er det her en god idé? Og så vil jeg også godt lige snakke med dig, der, og det her det er en anden historie. Jeg vil godt snakke med dig, der studerer på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Har du oplevet de nye regler om kønnede betegnelser, så skriv ind. Jeg vil gerne høre, hvordan det foregår i praksis. Jeg skal nok blive mere specifik sådan lidt senere her i timen om, hvad det handler om. Mange vil nok mene, at det er på en eller anden måde alt gakkelak. Andre vil måske mene, det er helt fint. Hvorfor ikke altså være lidt forsigtig og alt sådan noget? Det er i hvert fald et eller andet med amerikanske tilstande, der er kommet til Danmark. 42 600 247, er du studerende eller måske underviser og har oplevet de her nye regler om kønnet betegnelser. Og hvis du er studerende eller underviser, så ved du godt, hvad jeg taler om. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, så Aarhus Kommune bruger den sine penge rigtigt. Faktisk er det, kunne man jo nærmest sige, det var et lille tema her til morgen, fordi jeg vil egentlig gerne stille det samme spørgsmål, når det kommer til Vejle Kommune. Historien, den første historie her til morgen er sådan her. Vejle Kommune har brugt 113.700 kroner på at invitere blandt andet medlemmer af byrådet til et foredrag i Vejle Musikteater med den amerikanske journalist og forfatter Bob Woodward. Der var 16 byrådsmedlemmer, der deltog i arrangementet, hvoraf 9 af dem havde en ledsager med. Og desuden har Vejle Kommune givet billetter til en række journalister, tidligere politikere og erhvervsfolk. Det er en historie, som jeg har fra Journalista. Lars Schmidt, du er medlem af byrådet i Vejle for Venstre, og du var afsted med din ledsager. Vil du beskrive aftenen? Jamen, godmorgen. Ja, det er Lars Schmidt her i den her ende af telefonen her. Godmorgen. Jamen, det var en meget interessant aften. Det er jo en aften, der var her i forsommeren, som var afholdt i Musikteaters. Og hvor du også blev interviewet af din kollega Poul Erik Skammelsen, foran det her publikum, og så kan man sige, i anden halvleg var det så mulighed for, at publikum kunne stille spørgsmål til Bob Woodfors. Og man kan jo sige, at han er jo en person, der om nogen har været med til at ændre verdenshistoriens gang, så man siger. På den måde er det jo et meget aktuelt tema. Og nu beværker jeg i introen her til morgendagens radioprogram, at de sagde, at det var ikke så super aktuelt. Jeg synes jo faktisk, at det her det er super aktuelt, for det handler jo noget omkring, at vores demokrati er truet, vores pressefrihed er truet osv. Så i den kontekst synes jeg egentlig, at det her arrangement var meget, meget aktuelt. Ja, og det var jo Vejle Musikteater, der stod bag det her arrangement, og det, som jo gav et underskud på 300.000 kroner, og Vejle Musikteater er så også finansieret af kommunen, så på den måde er det jo også mange af dem kommunale penge. Der gik jo 235.000 kroner til aflønning af Bob Woodward, 12.700 kroner til køb af hans bøger, ja, så fik Poul Erik Skammelsen 21.500 kroner for at interviewe. Man betalte 4.200 kroner på en limousinekørsel af Bob Woodward, og man betalte 43.000 kroner på to heltidens annoncer i Politiken, og 12.500 på en heltidens annonce i Jyllandsposten. Og så kom byråderne altså også med, blandt andet dig, med ledsager. Hvem betalte for din billet? Jamen, det er jo en del af mit byrådsarbejde, at jeg bliver inviteret til forskellige arrangementer løbende, kan man sige. Og det har så været en af dem. Jeg vil også sige omkring det her, det er jo et enkeltstående begivenhed, kan man sige. Jeg vil ikke mene, at det er okay, kan man sige, hvis vi skulle have sådan et arrangement, som skulle ligge hver anden dag, eller meget tit, kan man sige. Men det er jo sådan en enkeltstående begivenhed, hvor der er en mulighed for en person af den kaliber til by, kan man sige. Og det vil sige, at der er jo en ikke uvæsentlig værdi, også for Vejle Kommune, som så er det, at vi kan håndtere den type arrangementer her. Mm. Og hvad er værdien? Jamen værdien, det er, at Vejle Kommune indgår jo i en lang række forskellige ting, som vi støtter i forhold til kultur og idræt. Vi har lige holdt fjordfestival, og lidt holder vi Spotlight Festival for vores børn, kan man sige. Vi holder erhvervskonferencer osv., så der er jo en lang række af forskellige arrangementer, som vi afholder for at gøre vores kommune til et attraktivt sted at bo og bosætte sig, tiltrække erhverv osv. Og det vil sige, at jeg ser det her som en del af den kæde. Mm. Så man bruger altså de her ufattelig mange, eller de har mange penge på det. Og blandt andet så bruger man 55.000 kroner på billetter til byrådspolitikere, ledsager, journalister, forskere, medarbejdere, sådan noget. Du var jo med. Synes du, altså lad mig prøve at høre, hvad gik du ud af døren med, efter du havde været med til arrangementet her, hvor kommunen havde brugt mange tusind kroner på det? Altså hvad havde du lært, hvis du skulle sådan nævne en ting, som du havde fået ud af det, som du kan bruge videre i dit politiske liv? Altså en konkret læring? Jamen altså en konkret læring af det her er jo, at vi skal passe på vores demokrati. At det ikke er noget, der er selvfølgelig. Altså ligesom du nu ringer og stiller mig kritiske spørgsmål, så skal vi jo være sikre på, at vi til stadighed har en presse, der kan ringe og stille politikere og andre godt folk, kan man sige, kritiske spørgsmål i forhold til den stående dagsorden. Altså, vi har jo et demokrati rundt omkring os, der er truet. Vi kan se, hvad der sker i USA nu med Trump-administrationen. Vi kan se, hvad der sker i Polen og Ungarn. Ja, for så vidt også i England. Det er lige rundt omkring os. Vi har presse, hvor man kan sige, at fake news er kommet ind på banen, sociale medier osv. Jeg synes, i den kontekst, der er det jo egentlig meget godt, at man kan se historiens vingesus i det, og de paralleller, selvom man siger, det der skete dengang så langt tilbage, men ikke, hvad har det her betydning i dag? Men det har faktisk ret stor betydning. Ja. Så hvis jeg lige opsummerer her, man skal passe på, altså, passe på vores demokrati, det tog du med dig, og det er vigtigt med en kritisk presse. Ja. Ja. Vidste du ikke det i forvejen? Det kan man godt sige, men det her, det er jo masser af til at underbygge, kan man sige, de strømninger og kan man sige, den måde, som jeg forsøger at indhente min viden. Men lærte du noget nyt til mødet, som jo kostede kommunen flere hundrede tusind kroner? Lærte du noget nyt? Bare én ny ting, altså, som du ikke vidste i forvejen? Hver gang du deltager i et møde, så lærer man noget nyt. Man møder nye mennesker, man får nye input. Så, altså, hvad lærte du så af nye ting? Du kan jo ikke gå ind og sige, at du lærte lige præcis den her ting, eller lige præcis den her ting. Altså, den kontekst, den kan jeg ikke anerkende. Jeg står fuldstændig ved, at det arrangement var et super godt arrangement for Vejle Kommune at afholde. Det er ikke selvfølgelig en kaliber et arrangement, vi skal afholde i tide og usid som sådan, men i den her kontekst og målstok her, der synes jeg egentlig, det er god mening. Okay. Lars Schmidt, tusind tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Med i byrådet i Vejle her for Venstre. Og det er jo altså, fordi Vejle har brugt 113.700 kroner direkte på at invitere blandt andet medlemmer af byrådet til et foredrag i Vejle Musikteater med den amerikanske journalist og forfatter Bob Woodward. 16 byrådsmedlemmer var med, 9 havde en ledsager med, det vil sige en kæreste eller en kone eller en mand. Derudover kostede arrangementet jo mange penge for arrangøren Vejle Musikteater, som primært er finansieret af kommunen. Så det her, det er jo selvfølgelig også indirekte nogle udgifter, kommunen har haft. 230.000 til aflønning af Bob Woodward, 12.700 til køb af hans bøger, 21.000 til Poul Erik Skammelsen, der skulle interviewe ham. Over 50.000 kroner på annoncer og 4.000 kroner på en limousine og sådan nogle ting her. Søren Peschardt, anden viceborgmester og medlem af økonomiudvalget i Vejle Kommune for Socialdemokraterne. Hvad siger du? Var det pengene værd? Jeg deltog ikke i arrangementen, så først vil jeg sige godmorgen og tak, fordi du ringede. Nej, jeg synes ikke, det var pengene værd. Altså, jeg synes jo også, at Lars Schmidts famlen rundt i argumentationen fortæller klart, at det her det var et arrangement, hvor man ikke ramte skiven. Jeg vil gerne sige, at jeg er stor tilhænger af, at vi som kommune og via vores musikteater skaber muligheden for at afholde den her slags lidt mere anderledes og skæve arrangementer. Men lige netop det her arrangement, der synes jeg også, vi skal erkende, at det ramte simpelthen ikke skiven. Der var jo heller ikke fundet en efterspørgsel efter billetterne, og selvom man til sidst endte med at mere eller mindre forære nogle billetter væk, så blev sagen ikke fuld. Og jamen, der er jo rigtig mange indikatorer på, at det her arrangement, det var ikke... Det var ikke et vellykket og et godt arrangement, synes jeg ikke. Ja, og prøv at uddybe det lidt, hvorfor at det ikke var værd at smide kommunens penge efter det. Altså, udover at salen ikke var fuld, selvom man så havde brugt over 50.000 kroner på annoncer i Politiken og Jyllandsposten, og selvom man jo havde købt godt ind til sig selv, kan man sige. Kommunen havde betalt for 95 billetter til politikere, journalister, forskere, medarbejdere, ledsager og sådan noget. Hvad var det så med indholdet, der gjorde, at det ikke er værd at bruge kommunale penge på det? Jamen, jeg synes sådan set, at I meget godt har illustreret det her hen over morgenen. Altså, at der er ikke ret meget ny viden i det. Altså, det var en vigtig person og en vigtig métier, den person har haft. Men altså, det, at vi skal passe på vores demokrati og passe på vores ytringsfrihed, og det er vigtigt, at vi har en kritisk presse. Ja, det behøver man ikke at møde op en aften i Vejle Musikteater for ligesom at finde ud af. Mm. Så, men altså, så det er vel sådan, det er, tænker jeg. Altså, og det er jo egentlig ikke, det er egentlig, fordi at jeg er modstander af, at vi involveres i den slags. Men jeg synes også, en gang imellem kan vi jo erkende, når Vejle Kommune har lavet en fejl. Det er som om, at man kun har en interesse i at fortælle om alt det jovial og fantastiske, der foregår. Det her, det var en fejlsatsning. Det synes jeg bare, vi skal erkende. Okay. Hvad stemte du egentlig? Jeg ved ikke, om du var med til at stemme om pengene skulle sættes af til det her? Nej, det er jo sådan, det foregår jo typisk i andre regier. Vi plejer at understøtte, når der er initiativer af den her slags, fordi vi synes, det er vigtigt. Du er socialdemokrat. Hvad stemte Socialdemokratiet til, da man det kom til at bruge penge på det her? Vi stemte ja. Nå. Ja, sådan... Okay. Hvorfor? Kan du huske, hvorfor? Ja, jeg kan ikke huske den konkrete sag, men det er jo fordi, at vi er tilhængere af, at man som kommune skaber rammer for, at man kan afholde den her slags arrangementer. Men derfor synes jeg, at vi bagefter skal efterrationalisere og sige, at det her det var bare ikke godt nok. Ja. Og folk famler efter en undskyldning, hvorfor de selv deltog, og hvorfor de havde deres ledsager med. Altså, det giver jeg ikke så meget for. Altså, det var ikke et godt arrangement, og det må vi så tage til efterretning, når vi planlægger vores arrangementer fremover. Tak fordi jeg kunne få dig med os her til morgen, og have en fortsat god morgen. Søren Peschardt, altså anden viceborgmester og medlem af økonomiudvalget i Vejle Kommune for Socialdemokratiet. 20 minutter over 6. Det her, det er 24/7. Morgen. Jeg håber, at du er kommet godt op, og i øvrigt har en fornøjelig morgen indtil videre. Lad mig lige nævne en historie, der kommer om 10 minutter. På uddannelsesinstitutionen DIS, der siger underviserne aldrig, hvad så gutter, eller hej tøser. De omtaler heller ikke en mandlig elev som han, eller før at man har sikret sig, at den mandlige elev er okay med lige præcis det. Det er faktisk ikke noget nyt på den her uddannelsesinstitution DIS. Til gengæld er det nyt på Københavns Universitet, hvor ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab netop har modtaget en mail fra ledelsen. Og i den her mail, der opfordres de ansatte til ikke at bruge kønnede betegnelser om studerende. Det er noget, TV2 har kunne fortælle. Og det vil altså sige, at hvis man har en studerende, der sidder og arbejder ved et bord, og det ligner en dreng eller en mand, så må man ikke sige til de andre, gå lige over til ham der. Eller hvis der sidder to og arbejder, så man siger, gutter, kom lige herhen. Sådan noget går ikke. Man skal først sige deres navne. Hvis man ikke kan huske navnene, så skal man sige, er du en han eller en hun? Og så skal man så bruge den betegnelse der. Det her, det møder kritik, og naturligvis skulle jeg lige til at sige. Blandt andet bliver det kaldt noget så mærkeligt som udansk, som også nogle gange er et ord, der bliver brugt om noget, hvor man tænker, det er forkert, men hvad er det i virkeligheden lige, der er forkert? Det er også det, jeg gerne vil spørge dig om i dag på 426-00-24-7. Det kan godt være, du sidder med den der følelse i kroppen om, at der er noget galt her. Det her, det er ligesom en glidebane, det er over gevind. Det er for latterligt, det er for dumt. Prøv lige at komme med et argument, hvor du fortæller mig, hvad det skader. 426-00-24-7. Men jeg vil gerne tilbage til Jylland. Bruger Aarhus Kommune sine penge rigtigt? Alle folkeskoleelever fra 2. til 10. klasse i Aarhus Kommune står til at få deres egen personlige bærbare computer. Det er det, der hedder en Chromebook. Der skal købes 22.800 Chromebooks med en udgift på 55,9 millioner kroner. Jeg kommer bare til at sige 56 millioner kroner i den her udsendelse. Det her, det er et flertal i Aarhus Byråd, som vil vedtage det efter forventningen på det næste byrådsmøde. Altså at bruge 56 millioner kroner på bærbare computer til alle børnene fra 2. til 10. klasse. Samtidig skal kommunen spare. Det er en hård spareperiode, man går ind i. Fra 2019 og 4 år frem skal der spares 162 millioner kroner om året. I gennemsnit blandt andet skal der spares på busser. Færre busruter, markant færre busruter faktisk. Der skal også spares på handicapområdet. Spørgsmålet er, om det så er en god idé at bruge 56 millioner kroner på bærbare computer til alle børnene. Jeg har nu to eksperter i digitalisering af undervisningen med, hvordan påvirker computere undervisningen. Jesper Balslev, Ph.D., stipendiat fra Roskilde Universitet og lektor ved KEA. Er det her godt for undervisningen? Det er ikke noget, der tyder på, at det vil blive. I hvert fald, hvis man kigger på historikken og de mange forsøg, der har været de sidste 40 år på at forbedre uddannelser igennem computere. Så du siger, at give computere til alle børn i Aarhus Kommune vil ikke være altså godt for, at børnene vil ikke lære mere af det, eller hvad er det? Nej, altså der er ikke noget grundlag for at tro, at det vil ske. Og jeg anser det som et unødvendigt ressourcespild, simpelthen. Ja, det gør du. Ja. Så altså du vil faktisk godt forholde dig til, hvad Aarhus Kommune gør her og bruger 56 millioner kroner på det. Jeg kan sige det på baggrund af, at de sidste 40 år har man i rigtig mange lande, har man investeret utrolig mange penge i computer. Man har investeret utrolig mange penge i at prøve at måle på, hvad det gjorde, om det forbedrede eller højnede læringen, og det har man altså ikke rigtig kunnet. Okay. Det, man har i Aarhus Kommune nu her, det er det, som man kalder en bring your own device strategi. Mm. På dansk, der betyder det vel tage din egen computer med strategi. Og det betyder, at skolerne beder eleverne om at tage egne computere med, hvis man har en. Og hvis man ikke har en computer, så kan man så låne en hen på skolen. Og det er sådan, det er nu, og det er sådan set lovligt nok, og der er ikke noget der. Men Aarhus Kommune siger, at alle skal have den samme computer, fordi ellers så vil det give en social stigmatisering, at fattigere børn har dårligere eller intet udstyr. Det her tiltag vil gøre alle børn lige, og der argumenteres også for, at det er bøvlet for undervisningen, når nogle elever skal låne computere på skolen. Må jeg spørge dig om det sidste her? Ved du noget om det? Altså, er det bøvlet, når nogen skal låne på skolen, nogen har en slags computer med, nogle andre har en anden slags computer med? Jeg synes slet ikke, at computeren fortjener det fokus, som den har fået. For det andet, så der er rigtig meget, der peger på, at der sker en social skævvridning, når alle får en computer. Der er mange undersøgelser, der peger på, at børn, som får en computer fra ressourcesvage familier, begynder at klare sig dårligere i det sekund, de får en computer. Hvorfor? Det er fordi, det de bruger computeren til, ikke nødvendigvis er relateret til læring eller undervisning, men til alt muligt andet. Så du siger faktisk, at computere i undervisningen, altså jo flere computere man har i undervisningen, jo dårligere er det for eleverne? Nej, jeg siger, at der er rigtig mange steder, man har konstateret den effekt, at hvis man giver computer til børn fra ressourcesvage familier, ja, så resulterer det i et overforbrug af alle mulige andre typer aktiviteter, som intet har med undervisning. Hvilke aktiviteter? At se YouTube og gå på sociale medier og spille computerspil. Hen i skolen? Og derhjemme også. Ja. Andre dårlige effekter, negative konsekvenser ved at give computere til alle? Det man introducerer i undervisningsmiljøet, det er jo ikke, altså, der er rigtig mange politikere, de opererer med i sådan en idealiseret version af, hvad de unge bruger computeren til. Ikke? Computeren er jo adgang til et kæmpe marked af alle mulige andre ting, som absolut intet har med at lære at læse og skrive, eller matematik og så videre. Og der, altså, det er bare den effekt, man kan se i rigtig mange steder, det er, at når der er en computer i nærheden, så har hjernen tendens til at vandre hen imod alle mulige andre aktiviteter, som intet, som ikke er læringsunderstøttende. Okay, så hvis du havde en skole, hvis du var skoleforstander, så var det 0 computer? Overhovedet ikke. Jeg synes, det er enormt vigtigt at fokusere på digitalisering, og jeg synes, man skulle have en eller anden biblioteksordning, eller man skulle have et laboratorium, og så skulle man selvfølgelig gør den her computer og internettet og alle mulige software til genstand for undervisning, men man lærer ikke specielt meget mere af at have en computer og bruge en computer hele tiden. Okay. Og det er altså Aarhus Kommune her, der vil give alle elever i kommunen en bærbar computer. Det koster 56 millioner kroner. Er det en god idé? Tusind tak, fordi du kom, Jesper Balslev. Tak. Stig Toke Gissel, godmorgen. Du er Ph.D. og leder af National Videnscenter for Læremidler. Aarhus Kommune vil altså bruge 56 millioner kroner her på, at alle børn fra 2. til 10. klasse får en bærbar computer. Er det en god idé, synes du? Jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, vil jeg sige. Altså, det at give en computer til alle elever, det er det. Det kan være med til at udligne sociale forskelle, og det synes jeg er sympatisk. Og lige valget af Chromebook til alle elever, det ligger ikke langt fra, hvad jeg selv ville foreslå, en kommune kunne gøre, hvis de ville give lærerne og elever nogle flere muligheder for at variere og nytænke undervisningen. Så prøv lige at sige det igen, det her med, hvad er det gode ved det? Det kan udligne sociale forskelle, var det, du sagde? Det kan, altså, nu snakker jeg om bring your own device-strategien før, og det kan jo være meget godt, at eleverne tager deres personlige device med i skole, men det betyder jo også, at der er nogle elever, der sidder og skriver lange tekster på en smartphone, for eksempel, fordi det er det device, de enten har adgang til eller foretrækker. Og det er nok ikke særlig hensigtsmæssigt, for eksempel i dansk undervisning, når man skal skrive lange tekster. Som det er nu, kan man jo få en computer hen på skolen, hvis man ikke har sin egen. Man behøver ikke sidde med sin telefon og skrive en stil på telefonen. Er der nogen, der sidder på sin telefon og skriver dansk tekster, altså siden du nævner det? Ja, det har jeg set med egne øjne. Ja. Er løsningen så ikke bare, at læreren siger, tag en computer, i stedet for, at man kører computer til alle? Altså, der er jo computer til børnene i Aarhus Kommune, jo. Der er computer, man kan låne og så videre, og jeg har også set meget undervisning, hvor der blev rullet rullebord ind med bærbare computer, som eleverne kunne tage, og det skaber en del kaos i starten, og computer, der ikke er opladet og fungerer og så videre. Ikke? Mm. Her der har eleverne altså et device, som de som er nemt at vedligeholde, og som de selv holder up to date og tager med i skole. Mm. Er der dokumentation for, at børn lærer mere, når de har deres egen computer? Altså når de får en computer? Altså men der blev malet lidt med den brede pensel før, ikke? Altså, der snakkede man landeniveau og så videre. Altså, der er masser af studier, der dokumenterer gode effekter af konkrete didaktiske indsatser, der involverer IT. Og jeg er sådan set enig med Jesper Balslev i, at vi har ikke solid evidens for, at IT som helhed virker. Og det er også et super komplekst spørgsmål, fordi det, altså, hvad pokker snakker vi om, ikke? Snakker vi om hardware, som vi gør nu, eller snakker vi om digital infrastruktur, snakker vi om læremidler, eller snakker vi om det, som lærerne gør i undervisningen med computerne. Men der er masser af forsøg, veludførte forsøg, som dokumenterer fine effekter, når lærerne inddrager IT i forskellige didaktiske sammenhænge. Ja, når du siger det der, så den gode underviser kan jo opnå gode effekter med rigtig mange ting. De samme effekter kan opnås alle mulige andre veje. Så spørgsmålet er, hvorfor man absolut skal bruge computeren til det. Jeg siger tak, fordi I kom begge to for at give os jeres holdninger til kende på det her punkt. Spørgsmålet er, bruger Aarhus Kommune sine penge rigtigt? Alle folkeskoleelever fra 2. til 10. klasse altså får altså nu sandsynligvis deres egen personlige bærbare computer. Det koster kommunen 56 millioner kroner. Alt tyder på, at byrådet vil vedtage det her på det næste byrådsmøde. Samtidig skal kommunen jo spare. Pengene er jo, det er jo ikke bare penge, der er der. Det er jo det er det, men det er penge, der kunne være brugt til noget andet. Kommunen skal spare 162 millioner kroner om året i gennemsnit, blandt andet på busser i byen og på de handicappede. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Dødstallet i Bahamas som følge af orkanen Dorian er steget til 30, det oplyser østatens premierminister Hubert Minnis ifølge nyhedsbyrået AFP. Tidligere var det officielle antal omkomne på 20, men myndighederne har hele tiden advaret om, at det endelige antal ofre kan vise sig at være langt højere. Premierministeren sagde i går, at orkanen har forårsaget ødelæggelser, der ikke er set magen til i årtier. FN vurderer, at mindst 70.000 mennesker har akut behov for hjælp af den ene eller den anden slags. Skattely er ikke bare Cayman Island eller Panama, når multinationale selskaber sender overskuddet af Danmark for at slippe billigere i skat, så havner 84% af beløbet faktisk i et andet EU-land. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Berkeley University i Californien. Danmark mistede på den måde 6,9 milliarder kroner i selskabsskat i 2016, skriver Politiken. Til avisen siger skatteminister Morten Bødskov, at tallene forarger ham. I Socialdemokratiet sagde vi før valget, at ræset mod bunden skal stoppes. Derfor har vi været positive over for, at der i EU bliver lagt en fælles bund under selskabsskatten. De radikale skatteordfører Katrine Oldag bakker op om skatteministerens udmelding om, at slaget skal kæmpes i EU. Det er et europæisk issue, som der skal kæmpes for i EU. Vi får intet ud af at gå ene gang. Og det er et langt stykke ind ad vejen, et tab, vi må tage, mens vi leder efter at finde ud af måder at modernisere vores skattesystem på, så det passer til det 21. århundrede. Krigen i Syrien har efterladt mange dilemmaer, og et af dem er, hvad man stiller op med danske børn af danske syrienkrigere. Det skal en række politikere i dag forsøge at tage stilling til et samråd. Det er Dansk Folkeparti, der har indkaldt udenrigsministeren og justitsministeren til samrådet. udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, mener som udgangspunkt kun, at små børn skal evakueres tilbage til Danmark. I sommer blev en 13-årig dansk dreng hentet ud af en lejr i Syrien, hvilket var den første officielle evakuering af en statsborger. Det skete, fordi han var alvorligt såret. Det er Dansk Folkeparti imod med henvisning til drengens alder, men partiet mener, at Danmark altså godt kan hente yngre børn hjem for at genopdrage dem. Så skal barnet tvangsfjernes fra forældrene, og de skal aldrig sætte fod på Danmark. Og så skal han i pleje, eller hun i pleje, hos nogle gode og kærlige, gerne kristne familier, der kan få dem tilbage til virkeligheden igen. Først på dagen sol i den østlige del af landet, men ellers venter der en dag med gråvejr og til tider regn. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og vinden den tiltager og bliver jævn til hård. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. På uddannelsesinstitutionen DIS, der siger underviserne aldrig, hvad så gutter, eller hej tøser, eller hej piger, eller hej damer. De omtaler heller ikke en mandlig elev som han, før de har sikret sig, at den mandlige elev er okay med det. På det her uddannelsessted, DIS, der er det slet ikke noget nyt. Det er det til gengæld på Københavns Universitet, hvor de ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab netop har modtaget en mail fra ledelsen, og i den her mail, der opfordres ansatte til ikke at bruge kønnede betegnelser om studerende. Man må altså ikke bruge kønnede betegnelser om studerende. Det kunne TV2 fortælle i går. 42 600 24 7 er sms-nummeret. Den her opfordring fra universitetet og den anden uddannelsesinstitution møder kritik. De konservatives uddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll kalder det decideret udansk. Hvad i alverden betyder sådan noget? Udansk. Det får vi i øvrigt udredt her senere i udsendelsen, hvor hun kommer herind, og jeg skal interviewe hende. Men jeg forstår ikke, og det, jeg tror, det også er en del af kernen i det her. Det føles gak og dumt og åndssvagt. Jeg vil ikke på at sige, sæt dig lige over til ham der. Hvis det er en dreng, ikke? Ligner en dreng. Det må man ikke, før man er helt sikker på, at vedkommende ikke føler sig som en pige indeni. Prøv at tænke, hvis man skulle gøre det hele tiden. Det er jo fuldstændig... Det føles fuldstændig vanvittigt. Men hvorfor ikke? Altså, hvad er den negative konsekvens ved at indføre sådan en regel her? Det vil jeg meget gerne prøve at finde ud af her i dag. 42 600 24 7. Helle Rytkønnen, akademisk direktør på det her, der hedder DIS, Study Abroad in Scandinavia, står det for. Velkommen. Tak skal du have. Du er uddannelses... du er direktør på den her uddannelsesorganisation, der er for amerikanske studerende, der kommer og læser i Danmark i et halvt eller et helt år. For nyligt, der mødtes du med nogle af de nye studerende her. Hvordan præsenterede du dig selv? Jeg sagde... Hej, mit navn er Helle, og I kan titulere mig, eller tiltale mig, hun, hende eller hendes. Ja. Og hvorfor sagde du det sidste der? Det sagde jeg, fordi der dels er, vi ved, at der er, lige i det her semester er der 20 af vores studerende, som har identificeret sig selv som, at de ikke føler, at de bliver, at de ret kategori er, at de enten er mand eller kvinde. De har sagt til os, at de vil gerne tiltale som de, dem eller deres, eller bare ved deres fornavn. Og så, det er jo selvfølgelig en lille del, vi har 1200 studerende, så det er kun en lille del af vores studerende, men også for, at de mange andre studerende, vi har, at de ved, at det her det er et inklusivt læringsmiljø, og at vi er opmærksomme på, at der er folk, som har forskellige kønsidentiteter og kønsopfattelser, der ikke kun er to. Bagefter skulle eleverne præsentere sig selv. Hvordan foregik det? Det foregik så ved, at der er en runde, hvor de fleste siger, hej, jeg hedder Samantha, jeg identificerer mig som hun, hende og hendes og så videre. Og så i det her tilfælde var der så også en studerende, som sagde, at jeg hedder Sam og dem, de eller deres. Lad os lige prøve at tage Sam her. Han er altså en af de 20. Ja, de er en af de 20. Ja, de... Prøv at sige, men det er jo én person. Sam er jo en person, ikke? Sam er en person. Altså, vi har jo en begrænsning i vores sprog. Ja. Det har de også på engelsk. På svensk er de jo lidt smartere, der har de jo høn. De har jo opfundet ja. et, et hun, han og høn, men det har vi altså ikke, så derfor så famler vi lidt rundt, og det er selvfølgelig grammatisk besværligt. Ja, det er jo decideret forkert, jo. Hvis nu Sam, han sidder hen ved et bord. Hvis de sidder hen ved et bord, ja. Så kommer jeg til at sige han igen. Hvis Sam, de sidder hen ved et bord, det er en person. Ja. Ej, er det sådan, I snakker? Ja. Hold kæft, mand. Hvis Sam sidder hen ved et bord, og man ligesom skal sige til nogle af de andre, kan du ikke lige sætte dig hen til Sam? Ja. Så siger man så, kan du ikke lige sætte dig hen til dem? Ja, eller til Sam. Eller til Sam, ja. Men ja. Hvis man ikke lige kan huske, hvad han hedder. Hvad de hedder, ja. Hvad de hedder, ja. Jeg gør det ikke for sjov. Nej, men jeg kan høre, det ligger meget præsent i din måde at tænke på. Ja, det er meget binært. Du siger også i introduktionen, hører jeg, at man må ikke længere sige gutter og tøser. Man skal gå hen og spørge, er du en han eller en hun? Mm. Men det er jo ikke det. Der har du kun igen defineret verden, som at de kun består af han eller hun. Så hvad skal man sige? Er du en han eller en hun eller en dem? Ja, men det prøver vi faktisk at undgå ved at udstille kun dem, som afviger fra, hvad skal man sige, det der er normen. Det er derfor, jeg starter med at sige omkring mig selv, at jeg identificerer mig som hun, hende og hendes. Ja. Og så kan man så opfordre folk til, at de vil sige, hvordan de er. Og det fungerer egentlig meget fint. Hvorfor har du det sådan, at du skal være en hun, hende og hendes? Og ikke en dem, mener du? Ja. Ja, det er jo, at jeg har en... Jeg føler, at det køn, som jeg er blevet påduttet eller sat, som jeg fik tildelt ved min fødsel, at det passer meget godt med, hvordan jeg selv opfatter mig selv. Mm. Hvis du så sagde... Det vil sige, at du opfatter dig selv som en kvinde. Ja. Hvis du så i morgen sagde, nu opfatter jeg mig som en mand, ville de så skulle begynde at bruge ham om dig dernede? Fordi det er følelsen inde i dig har ændret sig. Ja, jeg tror ikke, at transkønnet eller ikke-binære personer vil sige, at det bare er en følelse. Nej. De vil jo simpelthen sige, at det er en fejl. En fejl, altså, ja. de vil jo ikke sige, at jeg var det her, og så blev jeg det her. Det er der nogen, der har det sådan, men der er mange, der simpelthen bare aldrig har følt, at de kategorier, vi har, at det var det, som de identificerede sig ja, med. Ja, men man kan godt ændre det. Altså, man kan godt ja, det føle oplever, det anderledes på det, det kan man selvfølgelig godt. Og jeg vil også sige, at det, der sker nu her, det er, at der er en større bevidsthed om, at vi har et større råderum, så det er da ikke til at vide, hvordan jeg ville identificere mig selv i dag, hvis det var, jeg var opvokset i så dejlige, tolerante tider, som vi har nu. Hvor gammel er du? Jeg er 54. Hvorfor er du ikke 44? Fordi jeg blev født på et bestemt tid, og det er sådan, vi beregner vores årsregning. Hvad hvis du følte dig som en på 44? Det ville jeg ønske, at jeg gjorde. Hvis du følte dig som en på 44, ville du så ikke også være 44? Jeg kunne agere som en på 44. Jeg tror stadigvæk ikke, at jeg ville kunne få rettet mit pas til, for eksempel. Men det kan man så heldigvis her med køn. Det er noget af det, vi har bestemt os for. Det er noget af det, som ikke er så kategorisk. Så der er forskellige kategorier, man kan ændre på, og det her det er så heldigvis en af dem. Altså jeg vil sige, for vores vedkommende er det jo... Jeg kan godt se, at det er noget, der er nyt, og det oplever vi jo også, når vi snakker. Når jeg snakker med mine kolleger, som også underviser, så er der jo mange af dem, som... De er i virkeligheden bare interesserede. De er måske læger og vil gerne ind og diskutere noget omkring neuroreceptorer eller nogle andre ting, og de er vanvittigt dygtige inden for deres fag, og så pludselig oplever de, at de skal til at tænke på det her, som de aldrig nogensinde har tænkt på før. Og for os er det jo et spørgsmål om dels selvfølgelig at respektere, at verden har ændret sig, og at opfattelser, der pludselig er muligheden for nogle stemmer og nogle identiteter til at være til stede, men også for at skabe det absolut bedste læringsmiljø. Og det er simpelthen noget af det, som vores studerende de forventer. Det er en helt almindelig praksis på de fleste amerikanske universiteter, at man bruger kønsneutralt ord. For eksempel plejede det også, at man plejede at sige freshman, om dem, som er det førsteårsstuderende, der kommer ind. Og i dag der er det mere og mere almindeligt, at man siger førsteårsstuderende, i stedet for at have referencen til det mænd, der kommer ind, som jo historisk set var det, det var. Men nu har vi heldigvis et uddannelsessystem, hvor det ikke kun er mænd, der starter på universitetet. Du har taget listen med over de nye studerende, der lige er startet, og på den, der kan man ikke bare se, hvad de hedder, men også gerne, hvordan de gerne vil tiltales. Ja. Det skal de her elever oplyse, når de indskriver sig på uddannelsen. Kan du lige prøve at give et eksempel på, hvad det er? Det er ikke noget, de skal. Det er noget, vi siger, at de kan. Og det er noget, der kommer, fordi at de studerende også har gjort os opmærksom på, at det var det, de var også vant til på hjemmeuniversiteterne. Og at det også er noget, der reflekterer den virkelighed, som de lever i. Jamen som sagt, så vi har 1200 studerende i København her i det her semester, og der var tre af dem, som skrev, at de identificerede sig som dem, deres og dem, det er deres. Mm. Og så var der 17, som skrev, at de gerne ville tituleres eller tiltales med deres fornavn. Der er også nogen, der gerne vil tiltales som det. Du sagde dem, det og deres. Det er fordi, vi siger jo them, they og them, they og theirs på engelsk. Ja. Så det vil være, det er ikke det, det, men det er bare en bøjning af dem. Ja. Og det, de, hvis man siger de eller dem, det er jo ikke de med stor, det er jo ikke det kongelige, det er de med lille. Og med ja, det er flertal. Ja, det er det. Er der nogen, der bliver krænket over at blive omtalt i flertal? Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan godt være, men det har vi ikke oplevet, i hvert fald hos os. Det er meget almindeligt, altså at vi laver også en reducering. Jeg tror, at der er, hvis man kigger på Facebook, så har de jo vanvittigt mange forskellige identitetskategorier. Men folk er vant til, at man bare har et par stykker, som man kan vælge mellem. Skulle man ikke på forhånd sikre sig, at der ikke er nogen, der bliver krænket over at blive omtalt i flertal, når det kun er én person, som for eksempel Sam, vi snakkede om før, og så finde en betegnelse for Sam, der er ental, men kønsneutralt. Men det er første, eller fornavnet jo også. Ja. Så det er også en mulighed. Og jeg vil sige, det er jo ikke et spørgsmål, tror jeg, om krænkelse. Jeg oplever egentlig, at de fleste af vores studerende bare er passionerede omkring at være sikre på, at verden bliver reflekteret i den mangfoldighed, den har. Mm. Og at de, som sagt, er det ganske få af vores studerende, som egentlig selv personligt bliver berørt af det her. Men rigtig mange af vores andre studerende udtrykker, at de synes, det er en gestus mod et inklusivt læringsmiljø. Mm. Hvorfor er det så nødvendigt med at lave det til en regel? Det er ikke en regel. Det eneste, vi siger til vores undervisere, det er at være opmærksom på, at det her er noget, som vi spørger de studerende om, og også, at du kan se det, hvis jeg nu viser dig din liste her, så vil du kunne se, at det fremgår. Så det vil sige, at du har en mulighed for at se, hvem der er i din klasse, og så respektere, hvis der er nogen, der gerne vil tiltales på en anden måde. Ligesom vi også, vi forventer også, at underviserne kender vores studerendes navne. Det er helt på linje med det. Ja. Med i studiet er Helle Rytkønnen, akademisk direktør på den uddannelsesinstitution, der hedder DIS, Study Abroad in Scandinavia. Det er en uddannelsesorganisation for amerikanske studerende, der kommer og læser i Danmark. Her siger underviserne aldrig, hvad så gutter eller hej tøser. Man omtaler heller ikke en elev som han eller hun, før man lige har sikret sig, om vedkommende er okay med det. Ellers så bruger man navnet eller et kønsneutralt pronomen, som det hedder, som for eksempel de eller dem. Og det er altså flertalsversionerne af det her. Det, man gør noget lignende på Københavns Universitet, det er lige kommet frem. De ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab har netop modtaget en mail fra ledelsen, hvor de ansatte opfordres til ikke at bruge kønnet betegnelser om studerende. Det var noget, TV2 fortalte i går. Vil du prøve at give nogle eksempler her på, hvordan det på din skole har givet anledning til sådan dagligdags bøvl eller sjove episoder eller et eller andet? Det kan jeg godt. Vi sendte ud, i tråd med den e-mail, der blev sendt ud til underviserne på et institut på Københavns Universitet, så sendte vi også ud før sommeren, og igen her før efterårssemesteret startede, der sendte vi også en e-mail ud, og det gjorde jeg, sendte en e-mail ud til vores undervisere og sagde, vær opmærksom på, at I nu på jeres klasselister kan se sådan og sådan, og her er nogle gode praksiser for, hvordan man så kan starte undervisningen. For eksempel ved at starte med at sige om sig selv, at man vil få nogle kønspronomer, man gerne vil have. Men der kom så en økonomiunderviser hen til mig forleden dag og sagde, jeg hørte efter, jeg synes, det var mærkeligt akavet det her, det er nyt for mig, men jeg startede præsentationen af min undervisning med at have klassens titlen på, hvad klassen skulle handle om oppe, og så et billede af mig selv, og så skrev jeg mine kønspronomer nedenfor. Jeg er ikke lige klar til at tage sådan en kønspronomens runde fra starten af, men nu har jeg i hvert fald, håber jeg, vist, at jeg er åben over for, at der er forskellige identiteter. Og så fik jeg en forespørgsel fra en læge, som underviser hos os, som sagde, jeg har forstået beskeden, men altså alt det videnskab, som jeg underviser i, det er kønsbestemt. Så når jeg viser statistikker, så er det altså inddelt i, at mænd gør sådan og sådan, og kvinder gør sådan og sådan. Er det nu krænkende for de studerende? Og igen, vi havde diskussionen om, at det ikke er så meget, fordi det er krænkende, men det er fordi, de simpelthen ikke føler, at det reflekterer virkeligheden. Og vi stakkes frem og tilbage, og han endte så med at lave også en begyndelsesslide, der hedder, at det meste af det statistiske materiale, som jeg forlader mig på i den her undervisning, det er kønsbinært, altså har enten mand eller kvinde. det er ikke nødvendigvis en refleksion af virkeligheden, men det er en refleksion af, hvordan vi laver videnskab på nuværende tidspunkt. Mm. Og så går jeg ud fra, at det bliver et fint semester for dem. Okay, så han brugte de her. Han ender med at bruge undersøgelserne, der... Ja, det gør han. Og det vil jeg jo sige generelt. Altså, det er jo ikke sådan så, at der er tekster, som er skrevet, som kun har mand og kvinde i sig, at vi ikke skal bruge dem. Det er jo alt sammen et spørgsmål om, hvordan sørger man for at indlede og forklare, hvorfor det bliver brugt. Prøv at se, hvis du vender dig om, så er der en... Det her inde i studiet er der sådan en stor glasrude, ikke? Ja. Og så kan du se en mand i en... Nej, du kan se en person i en hvid skjort ude bagved, der sidder og kigger på dig og vinker til dig nu her. Nu rejser han sig op. Hvis du for eksempel skulle sige til mig, prøv lige at kigge ud på den person derude. Hvordan ville du så sige det, hvis vi siger, at vi var på din skole nu her? Uden at bruge et kønnet udtryk, og du kender jo ikke hans navn, eller vedkommendes navn. Prøv at se personen, der sidder der bagved i hvid skjorte med slips. Ja. Kan du ikke lige gå ud til vedkommende og spørge, om man kan få en kop kaffe? Vil man så bruge ordet vedkommende? Ja. Ja. Du vil aldrig sige, det er jo helt åbenlyst en mand, jo. Jamen, det kan man ikke vide. Altså, det kan man faktisk ikke vide. Man kan ikke se på folk, hvad det er for en kønsidentitet, de har. Hvad med den person, der står ved siden af? Kan du se, om det er en mand eller en mand eller en kvinde? Det kan jeg ikke se, men jeg kan godt se, at det er en, som vi typisk har læst som en kvinde. Ja. Men du vil aldrig kalde det kvinde, inden du var sikker? Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, vi laver masser af fejl inde hos os. Men det ville være en fejl, hvis du gjorde det? I de fleste tilfælde jo ikke, fordi, at, som jeg sagde før, så er det et lille flertal. Men vi bestræber os derpå at prøve at bruge kønsneutrale termer. Også i hverdagen? Altså, i din egen hverdag, når du ikke er på arbejde? Gør du også det så? Jeg bestræber mig på at være så inkluderende, som jeg overhovedet kan være, ja. Bestræber du dig på ikke at bruge han og hun, altså kønnet betegnelser om folk, hvor du ikke er sikker på, hvordan de har det indeni? Ja, det gør jeg. Jeg prøver også at lade være med at sige, for eksempel, om nogen jeg møder, skal du hjem til din kone eller din mand, ja, og bruger sig partner i stedet for, fordi, ja, jeg ikke kan vide, om de lever i et heteroseksuelt forhold. Ja. Okay. Ja, men det må jo også være lidt bøvlet nogle gange, altså hele tiden, eller hvad? Det vender man sig til. Altså, jeg tror, det er den besværlighed, det er for os, ja, som jo lever ret privilegeret med, at vi aflæses på den måde, vi også føler. Den tror jeg er minimal i forhold til de udfordringer, som folk, som ikke følger sådan den normen, de oplever. Kasper fra Odense, prøv at fortælle mig, hvad du tænker. Godmorgen. God morgen. Jamen, jeg tænker, at det er meget at pålægge en professor, som skal fremlægge over for en hel skole, eller en helt ny klasse, at de skal bruge så meget tid på at finde ud af, om folk de føler, om de er det ene eller det andet, eller om de er ikke binært af køn. Hvor jeg ligesom har de danske storhedsbriller på, og så vil sige, jamen, hvis jeg sad i en gruppe der, og jeg hverken følte, at jeg var mand eller kvinde, så vil jeg enten bide det i mig, eller så lige række hånden op og sige, prøv at jeg synes ikke, jeg passer ind der. Eller så tage den med professoren på tomandshold bagefter. Jeg synes, det er helt forkert, at man skal pålægge en professor, som alligevel skal bruge meget tid på at holde styr på en hel masse ting, okay, at de så også skal holde styr på, hvad de... Så du har, ja, altså, jeg efterlyser jo helt folk, der mener, at det her det er et problem, så siger jeg så, hvorfor? Hvad er den helt konkret negative konsekvens? Du siger, der går meget tid med det. Det er, hvad jeg hørte dig sige her. Ja. Ja, er det rigtigt? Og så kan vi lige spørge, ja, hende, der ved det, Helle Rytkinen. Bruger man meget tid på det? Nej, det synes jeg ikke, man gør, men jeg vil også sige, vi pålægger jo ikke nogen noget. Det, som vi forsøger at gøre, det her, det er i virkeligheden også på opfordring fra nogle af vores undervisere, som siger, vi oplever pludselig, at der sker et eller andet mærkeligt i dynamikken ind i klassen. Vi føler os simpelthen ikke klædt, ja, på til de studerende, som der er. Så ledelsen opfordrer de ansatte til at tale på den her måde, ikke? Vi siger til dem, at den bedste praksis for at få det bedste, ja, læringsmiljø, det er, for at du ikke skal bruge så meget tid på det her. Og hvis lærerne nægter og bare siger han og hun i flæng, så er der ikke nogen konsekvens for dem, for det er bare en opfordring. Altså, vi har haft en underviser, som blev ved med at komme til at misgender, som vi, ja, kalder det, ikke? Og der havde vi da bare en snak om, at du bliver simpelthen nødt til at prøve at gøre dig mere umage. Så er det jo også en regel, jo. Hvis, nej, du tager en samtale med en medarbejder, der ikke følger henvisningen eller opfordringen. Det er en opfordring til, at man opfører sig så på en måde, som, ja, er så inkluderende som overhovedet muligt. Og hvis man ikke gør det? Hvis man nægter at gøre det? Jamen, det oplever vi ikke, at der er nogen, der gør. Hvad skete der med ham, der ikke kunne finde ud af det? Rettede han ind? Eller vedkommende ind? Jamen, det er ikke noget med at rette ind. Lærte det? Altså, lærte vedkommende det, ja, lærte en mere inkluderende pædagogik, ja, som også var bedre for undervisningen. Okay. Og du siger, hvis man som lærer nægter det her. Nu siger, det er et hypotetisk spørgsmål, det er med på. Hvis man gør det. Jamen, det kan jeg ikke forestille mig, at nogen vil gøre. Nej, okay. Helle Rytkinen, akademisk direktør på DIS Study Abroad in Scandinavia. Tusind tak, fordi du ville komme ind. Tak, fordi jeg måtte. Og fortælle om de nye vinde, der blæser over Danmark. Kasper fra Odense, på en skala fra 1 til 10, hvor meget mening synes du så, det her giver, hvor 10 er rigtig, rigtig meget mening? Jeg vil sige 3. Altså, det er da fantastisk for den individuelle person, at de bliver inkluderet på en måde, de synes, de gerne vil. Men hvis du sidder i lokaler, der er 30 elever, og der måske er en i 100.000, der synes, at de ikke er binært kønsdefineret, så er det da meget forhold at tage og inkludere en person, som måske ikke engang er i klassen. Det er mere det her, jeg tænker over, at det kan jo være, at der slet ikke sidder en i klassen, som er non-binær køn. Ej, men det er jo... Det er, ja, men okay. Tak fordi du ville være med, Kasper, fra Odense. Ja, have en fortsat god morgen. Der er, tak for alle jeres sms'er. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne læse dem alle sammen op. Der er, det er simpelthen strømmet ind med dem. Og det er så dårligt af mig, at jeg nogle gange har fået ringet til det her, altså... Thomas Dyrby skriver, at det lyder som en ny religiøs bevægelse. Anna skriver, at det her det er slutspurt mod det totale kaos. Mathias skriver, at videnskab er uafhængig af folks følelser. Folk skal tage sig sammen. Ja, og så er der bare en, der skriver, hold dog kæft. En anden skriver, nu skal jeg lige prøve at se her. Nej, der er en, der skriver her. Jeg er lektor på et university college og har aldrig hørt magen til vrøvl omkring kønsanonymitet, og jeg kan slet ikke kende problemstillingen fra min dagligdag. Godmorgen fra den gamle lektor. 4:07. 35-årig Nick Leon Hansen, der i mange år har haft tilknytning til Hells Angels, siger nu, at han er blevet udsat for justitsmord. I 2012 blev han idømt 9 års fængsel for drabsforsøg i en stor rockersag. Han vil nu have genoptaget sin sag, fordi han mener, at der i sin tid var fejl i politiets telebeviser. Det er en af 5 sager, som ifølge politikken er blevet indbragt for den særlige klageret med henblik på, at sagerne skal gå om i forbindelse med skandalen om politiets teledata. Peter Sækker, forsvarsadvokat for Nick Leon Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du vil have sagen mod Nick Leon Hansen til at gå om og have indbragt den for den særlige klageret. Hvorfor? Fordi han er uskyldig, og fordi der nu kan man sige, har budt sig en mulighed for at få sagen genoptaget. Og vil du fortælle om, hvad sagen drejede sig om, ganske kort? Sagen drejede sig om en række drabsforsøg og voldelige overfald, og bygget på vidneforklaringer fra en bestemt person, som af politiet blev betegnet som kronvidner, hvis senere har udgivet en bog, der hedder Guldfuglen. De forklaringer, han kom med under sagen, de var stærkt tvivlsomme. Han sagde en række ting, som ikke kunne være rigtige. Det var både politi og anklagemyndighed enige i. Så landsretten lagde til grund, at man ikke kunne dømme alene på baggrund af hans forklaring. Der skulle noget mere til. Hans forklaring skulle støttes af et eller andet. For så vidt angår Nick Leon Hansen, så blev han dømt for et enkelt drabsforsøg, fordi at kronvidnets forklaring, den i hvert fald i et eller andet omfang, blev støttet af en enkelt teleoplysning om, at min klient havde befundet sig på Amager. Så teledata var afgørende i domsfældelsen, mener du, af din klient? Ja, det var udslagsgivende. Uden den teleoplysning, så var han ikke blevet dømt, og med den teleoplysning, så blev han dømt. I juni, der kom det frem, at politiets brug af teledata kan have været mangelfulde i op til 1.700 straffesager tilbage til 2012. Siden har politiet også fundet mangler i sager, der rækker endnu længere tilbage. Og de her teledata, det kan for eksempel være oplysninger om, hvor en person har befundet sig på et tidspunkt, og det kan knytte en person til et gerningssted. For nylig kom det frem, at der kan også have været decideret fejl i de teledata, der bliver brugt som beviser i efterforskningssager og retssager. Flere kommende retssager blev udskudt, fordi der indgår teledata, der kan have fejl eller mangler. Sandsynligheden for, at sagen mod din klient, Nick Leon Hansen, får lov til at gå om? Det er umuligt at sige. Altså, at få genoptaget en straffesag ved den særlige klageret, det er et nåleøje. Som jeg lige husker statistikken, så blev der afvist henholdsvis 35 og 39 anmodninger i henholdsvis 2017 og 18, og 0 fik tilladelse til at få deres sager genoptaget i 2017, og vist den enkelte i 18. Så det er svært at få en sag genoptaget. Der skal rigtig, rigtig meget til. Okay, du siger og altså... Og jeg kan jo ikke sige om... Ja, kom. Nej, bare kom. Ja, men jeg kan jo ikke sige, hvad den særlige klageret når frem til, og hvad politiets nærmere undersøgelser viser i Nick Lerens tilfælde, men... Men min forhåbning er jo i hvert fald, at mens de undersøgelser pågår, at han ikke der skal blive ved med at sidde i et fængsel og afzone den aller sidste del af den straf, han er uretmæssigt idømt. Mm. Okay, så du siger simpelthen, at der sidder en uskyldig mand i fængsel på grund af det her? Udsat for justitsmord? Nej, okay. Jamen, ha' det godt, og held og lykke med, at retfærdigheden sker fyldest. Peter Sækker, forsvarsadvokat for Nick Leon Hansen, der altså har den her sag til at gå. Om det her, det er 24/7 morgen, du lytter til, og klokken, den er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Gamle fjender er ved at blive nye venner. Taliban og USA er måske ikke nye venner. Det er nok en stramning. Men der er i hvert fald fredsforhandlinger i gang mellem amerikanerne og Taliban, som er ved at nå til enighed. Hvad tænker danske veteraner, Afghanistan-veteraner egentlig om det? At man altså er ved at forsone sig på en eller anden plan i hvert fald med gamle fjender og nogen, som man blev sendt ud for at slå ihjel, og nogen, som ville slå en ihjel tilbage igen. Det er om en halv time, jeg snakker med to gamle veteraner, og så skal jeg i den her time også have et interview med et Venstre-medlem, der for ganske kort tid siden opfordrede Lars Løkke Rasmussen til at starte sit eget parti. Nu har Ekstra Bladet jo fortalt, at det faktisk er noget, som Lars Løkke går og pønser på. Og den her venstrevælger, der altså først synes det var en god idé, er nu blevet i tvivl, hører et interview senere i timen her. Men først om Skats nye inddrivelsessystem, som har store problemer, og som bliver forsinket måske helt ind til slutningen af 2020. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport. Skatteministeriet forventede ellers, at systemet var fuldt udrullet i sommeren 2019. Erik Frøkær, du er digitaliseringsekspert og mangeårig lektor i datalogi ved Københavns Universitet og har gennemgået Rigsrevisionens rapport. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Kan du prøve at beskrive, hvad der står i den? Ja, det kan jeg godt. Jeg har lyst til lige at sige, at Rigsrevisionen siger, at vi må imødese udsættelse til 2020 eller senere. Så det er helt usikkert, hvad skal vi sige, tidshorisonten for, om det her kommer til at fungere og hvornår. Ja, Rigsrevisionen har undersøgt selve det her nye inddrivelsessystem, efter man måtte opgive EFI. Det har det herlige navn PSRM. Og det har man gjort, synes jeg, ganske grundigt, eller meget grundigt faktisk, igennem et helt år, ved at undersøge alt foreliggende materiale, skriftlig materiale, undersøge selve systemet, tale med folk både i skat og udenfor. Og det, de når frem til, det er, som du kort ridser op, at systemet er en yderst mangelfuld funktionalitet, helt centrale inddrivelses... skridt som udlæg og modregning er ikke fungerende, og man må gribe ind med manuel sagsbehandling, og det fremhæver, at man jo er meget usikkert, at det skal foregå på den måde. Det system, man så dog har op at køre på nogle ganske få fordringshavere, det er primært Danmarks Radio, og så Movia og Arriva, jamen der fungerer systemet ustabilt, der er fejl, der er meget lange svartider, og man har slet ikke prøvet af, om ydeevnen af systemet overhovedet kunne leve op, når de 800 fordringshavere kommer på. Så det er jo altså en helt, helt anden skala, det skal fungere i. Så selve systemet er simpelthen i en elendig forfatning, og hvad næsten værre er, så kan man ikke får overblik over omfanget af de resterende opgaver. Hmm. Så er der den anden del, man har kigget på, det er tilslutningen af fordringshaverne. Må jeg prøve at stoppe dig her? Kan vi prøve at vente med den? Fordi indtil videre er der blevet sagt så mange ting, som jeg mange ting forstår jeg ikke helt, og nogle af tingene vil jeg også bare gerne spørge lidt ind til. Hvad siger du? Jeg spørger endelig jeres jul. Tak. Det her med, at ting ikke fungerer, for eksempel med udlæg, og at man må gøre det manuelt, ikke? Ja. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er? Ja, altså udlæg, det er den situation, hvor man altså, efter at man har påkrævet og ligesom er enige om og kan dokumentere, at man skylder de her penge, så vil skyldneren altså fortsat ikke betale, eller kan ikke betale. Og så er der jo det, som hedder udlæg, og altså inkasso er måske mere forståeligt. Modregning, som jeg også nævnte, det fungerer heller ikke andet i nogle ganske få situationer. Og det er primært situationen, hvis du har overskydende skat, så kan de altså godt finde ud af at trække for en bøde eller en ubetalt regning. Det er de to centrale, som ikke fungerer. Mm. Det her med manuel sagsbehandling, det er jo så kompenserende ting og noget, som er nødvendigt, og det prøver man at gå ind med, men altså kun i meget, meget begrænset omfang. Og det der er risikoen, og det er vigtigt at forstå, fordi vi hele tiden hyler op om de her personalereduktioner. Det går jo ikke at tænke et skattesystem, hvor sagsbehandlere skal sidde og tage stilling til de her ting, og så ende ud i vidt forskellig behandling af sagerne. Så derfor peger både skat selv og deres juridiske rådgiver på, at det er lovmæssigt risikabelt at have den her manuelle sagsbehandling. Mm. Det var det, jeg var inde på. Okay, så det betyder også det her med, at hvis man ikke betaler sin skat eller sine afgifter, så ja, er systemet simpelthen ikke gearet til at hive pengene ind igen. Altså til at sætte folk til en kasse, eller til at holde lønnen tilbage, eller et eller andet. Det er det ikke. Og i øvrigt viser den her undersøgelse, vi har jo gennem et par år vel fået at vide, at man havde fået Danmarks Radio og et par trafikselskaber ind. Men der viser undersøgelsen, at jamen, det de stort set alene gør, det er at sende det, de kalder påkrav ud. Det vil sige, at de sender et e-boksbrev, som så ligger, og nogen betaler, og andre betaler ikke, og så bliver der i øvrigt ikke en kæft. Nej, det er det, og du ved, det er det her med, at folk kan undgå at betale skat. Altså i bund og grund, så er det på en eller anden måde sådan i Danmark, at man, hvis man ikke betaler sin skat, så er det ikke sikkert, at man kommer til at betale den nogensinde. Der er jo fra 2006, der er den offentlige gælden til det offentlige, som det hedder, steget fra 50 milliarder til 118 milliarder kroner. Det er jo penge, som folk altså, eller firmaer skylder til skat, som skat ikke har formået at indkrasse. Altså. Ja, det er jo altså ikke kun skattegæld, det er også bøder, det er afgifter på biler, det ene og det andet. Men i meget høj grad er det skat, det har du helt ret i. Må jeg spørge dig om noget? Fordi hvis vi prøver at lægge moral til side, kan prøve at gøre det? Ja. Når jeg har lavet de her historier, sidder her og snakket, så skriver folk ind på sms'en, og det er egentlig også noget, der nogen til en vis grad reflekterer det, der foregår ind i mit eget indre sjæleliv. Og det er, så har jeg heller ikke lyst til at betale. Altså, når man hører det her med, at folk slipper afsted med det, og der er også nogen, du ved, hvad var det hende der tidligere formand for Trykfonden, hun fik også... Stine Bosse, hun fik også eftergivet, selvom hun selvfølgelig er ved muffen jo, penge, fordi det her system bare ikke fungerer. Og så hvis vi lægger moral til side, kan du så svare mig på, om det på en eller anden måde i kroner og øre kan betale sig, og lade være med at betale sine regninger til skat? Jeg kan ikke lægge moral til side. Jamen, det er du nødt til. fordi det er jo super vigtigt, fordi virkeligheden er, at det gør folk. Nu skal du lade mig svare. Ja, okay. Det kan jeg ikke sidde og sige, men jeg kan sige, at det er i hvert fald forståeligt, at folk tænker, som vi ligesom antyder, at vores, villighed og fornemmelsen af, at det er rimeligt at vi bliver behandlet rimeligt, den rører jo simpelthen fløjten, når vi ser, at 118 milliarder, det er altså det er 30.000 villager til 4 millioner kroner, som vi har ude at svømme på den her måde. Det er 1 million skyldnere, som altså har ting og sager flydende, som ikke får det her påkrav. Det er flere hundrede tusind biler, som kører rundt uden at betale vægtafgift. Det undergraver totalt vores villighed til at betale. Det har du fuldstændig ret i. Og det er katastrofalt. Der bliver talt om tillid og retsfølelse. Men i mine øjne er det sådan set for vage ord, fordi jamen, det handler jo om retsprincipper. Nemlig det retsprincip, som hedder, at vi skal behandles lige for loven, og det er jo det, vi ikke bliver. Jeg vil gerne lige argumentere for, at det er et vigtigt spørgsmål, at du lægger moralen til side og fortæller os, hvad der er sandheden her, i forhold til, om det kan betale sig at snyde skat. Fordi virkeligheden er, at det danske folk ikke svæver på en eller anden sky af stor moralsk habitus, og altid gør det rigtige. Man hyper også sine egne kartofler. Det er jo for eksempel derfor, der er så mange, der laver sort arbejde. Ja, det er fordi, det kan betale sig. Ikke? Og der kan vi jo godt have en debat om, jamen, sort arbejde er der også, fordi at sort arbejde kan betale sig. Det er billigere at få en håndværker ud sort, end at få en hvid. Så det er jo en debat, vi sagtens skal have. Altså på jo, en eller anden faktuel grundlag om, at det kan godt betale sig. Hvorfor kan jeg ikke spørge dig om det her med at lægge moralen til side, og så spørge dig, kan det betale sig at snyde skat i Danmark? Man slipper i hvert fald fra det, uden at få effektiv inkasso. Det er sagen. Sådan kan jeg svare. Det er jo det samme som at sige, ja, det kan godt betale sig. Det er, hvad du siger. Ja, okay. Ved du, tusind tak for det. Det er også fint. Jeg afbrød dig. Undskyld. Helt i starten af interviewet. Jo, men altså, jamen, det var det her med, at det her system er i en elendig forfatning. Det er usammenhængende og fejlbehæftet. Tilslutningen af fordringshaverne står jo altså også overordentlig skrald til. Der kommer nogle bemærkninger i Rigsrevisionens beretning her, om at man i august måned har fået noget supplerende, og det har man altså taget ind og i rapporten, men altså uden at ligesom undersøge, om der er hold i det. Der synes der har været udtryk for, at lidt flere fordringshaver delvis er inde. Det gælder blandt andet vigtige systemer. I skat selv, deres egne systemer, har de jo formået at få på plads. Men det kan i virkeligheden Rigsrevisionen jo ikke bekræfte. Og jeg synes, der er alt grund til også på det punkt, at vi er nødt til at være forbeholdende, fordi det viser sig, at de her Danmarks Radio og de her småfordringshavere, at da Rigsrevisionen undersøgte dem, så havde de jo altså langt fra en opfattelse af, at de var tilsluttet. Det var helt ustabil drift. Så alt i alt, man shopper rundt, eller sjosker rundt med koblingen af fordringshaverne til systemet, og der er et vældig, forsinkelse i det, endda så grælt, at man ikke kan sige, om systemet vil fungere om et år eller senere. Om det overhovedet vil fungere, vil jeg sætte spørgsmålstegn ved. Fordi det, vi skal huske, det er, at det her, det er jo altså, resultatet efter 13 milliarders, og det er også mange penge, som Carsten Lauritsen fik til genopretningen. Og han havde som første prioritet, højeste prioritet, at det her PSRM-system skulle komme i funktion, så gældsbjerget ikke blev ved med at vokse. Og alligevel så står vi her i 2019 med det her skelet af et usammenhængende system. Det er jo simpelthen så forfærdeligt. Jamen altså, jeg vil lige sige, at lige nu snakker jeg med dig, Erik Fryg her. Du er digitaliseringsekspert, mangeårig lektor i datalogi på Københavns Universitet. Du har gennemgået Rigsrevisionens rapport, som konkluderer, at Skats nye inddrivelsessystem har store problemer, bliver forsinket måske helt ind til 2020, eller derefter, hvilket betyder bare, at det bliver forsinket, og vi aner ikke, hvornår det kommer op at køre. Jeg kommer til at gå tilbage lige og prøve at få dig til at uddybe det her med, at det er fordringshaver. Det er fordi, jeg forstår ikke alle ordene her. Fordringshaver, som for eksempel DR er tilknyttet systemet, men det fungerer meget dårligt. Altså, kan du prøve helt konkret, hvad det er, du det betyder, det der? jeg synes lige, jeg kan mærke, at fordringshaveren skal vi lige gøre mere klart. Ja. Altså, hvem er de primære fordringshaver? Det er skat selv. Det er Udbetaling Danmark med sociale pensioner osv. Det er kommunerne, det er politiet med bøder. Og så er der en række andre, Danmarks Radio og så videre. Så videre. Altså er det et fordringshaver er nogen, der udskriver en regning til borgerne, altså skat eller afgifter? Det er hvad skal vi sige, de offentlige myndigheder, som vi har udveksling med som borger eller virksomhed, hvor ydelserne koster nogle penge, og når de så ikke bliver betalt, jamen så har de en fordring på os som borger eller virksomhed. Ikke? Ja, så lad os sige for eksempel licens, ikke? Som jeg jo betaler, vil jeg lige sige. Hvis jeg ikke betalte min licens, så er det registreret inde i Danmarks Radio, det gør jeg ikke, eller et eller andet sted. Og så skulle det så ligesom den information skulle ryge videre til skat, som skulle sørge for at bonge mig for det, og det er det, der ikke fungerer, eller hvad er det? Ja, det er i store træk det, der fungerer, som du beskriver. Altså, jeg regner med, at der kommer en opkrævning først fra Danmarks Radio. Jeg får det jo ind på det der betaling, så jeg ved det sgu ikke. Men når du så ikke svarer, når du ikke betaler efter nogle rykker, så sender Danmarks Radio det til skat med henblik på inddrivelse. Og der ligger det så og sopper i nogle år, og så bliver de sendt ud i form af et påkrav fra Gældsstyrelsen i skat. Og det fungerer, det her? Ja, den del fungerer set fra skats synsvinkel, men ikke fra Danmarks Radios synsvinkel. De beskriver, hvordan grænsefladerne til det her nye system har skiftet. De beskriver fejl ved overførsler, og de har ikke opfattelsen af, at det fungerer. Men lad os bare sige, at det fungerer med de her tre små fordringshaver med helt, helt simple regninger, som jo sådan noget som licens er. Men det er altså ikke Danmarks Radios beskrivelse i februar i år, da man sluttede beretningsarbejdet. Erik Frøk, kan jeg sige tak, fordi du var med. Faktisk for at have lidt en fornemmelse af, at vi kunne fortsætte hele morgen med at snakke om det her, men jeg tror også, det bliver for... Man skal stoppe på et tidspunkt. Det, jeg gerne ville have talt om, Asger, det var jo selvfølgelig, hvad kan vi overhovedet gøre ved det her? Og det kan vi så ikke nå. Men det, jeg siger, det er... Bare sig det hurtigt, det vil jeg gerne høre. Nu har vi efter 15 år set, at skat og skatteministeriet ikke kunne løse det her. Så det er altså simpelthen, mener jeg, tvingende nødvendigt, at Folketinget griber ind, og der læner sig op af Rigsrevisionen og siger, at jamen, der må helt andre boller på suppen. Vi må have nogle virkelig stærke folk ind, som kan skære igen. Lad skat rode videre med det her. Håb, det måske går bedre, men vi bliver nødt til at sætte en alternativ plan i gang. Og der, hvem kan stå i spidsen på sådan noget? Det skal være nogle top anerkendte folk. Det kunne være en Henrik Sass Larsen, som har været en af de eneste toppolitikere, som har gennemskuet, hvor galt det her stod til. Det har han kommet frem med. Nu er han jo desværre syg, men han er en af de få, som statsrevisor virkelig kunne fortolke det her. Eller på de indre linjer er der også noget, der tyder på, at en Mogens Lykketoft har gennemskuet, hvor alvorligt det er. De må sættes i spidsen, og så må der samles nogle virkelig topeksperter på skat, på digitaliseringsområdet, og så på det juridiske, og så må vi se, hvad de kan finde frem til. Skat og Skatteministeriet kan ikke løse den her opgave. Det har de nu haft 15 år til at vise, og vi kan da ikke se yderligere frem til at smide milliarder efter det her, og yderligere 5-7 år, så krydse fingre og håbe på, at lortet kommer til at køre. Det er dybt uansvarligt. Det er jo nerven i hele vores samfund og vores velfærdssamfund. Og vi smider penge væk, samtidig med, at vi kæmper for at finde penge til velfærd, til sygehus og det ene og det andet. Det hænger overhovedet ikke sammen, og jeg fatter ikke, at politikerne bliver ved med at finde sig i det. Det er tåbeligt. Mm. Går der længe mellem, du hisser dig op på den her måde? Nu har jeg jo heldigvis andre ting og andre mennesker omkring mig. Det er kun, når jeg bliver spurgt om det her, og jeg har fulgt den her sag i cirka mindst de her 10 år, og også længe. Så jeg har jo været igennem det her mange gange. Jeg synes, det er så forfærdeligt, ja. Men der er dejligt vejr udenfor, og jeg går ud og får mig en rigtig god dag, og det håber jeg også, I gør. Men det er jo noget, der virkelig gør ondt, når man er klar over, hvor alvorligt det er. Er du socialdemokrat? Og jeg er også i skatsministeriet. Jeg er ikke socialdemokrat. Ja. Jeg totalt upolitisk. Når jeg peger på folk i Socialdemokratiet, så er det fordi Socialdemokratiet i øjeblikket har regeringsmagten, og det er vigtigt, at den person, som man måtte sætte i spidsen for det her, har tillid på højst niveau i vores nuværende regering. Carsten Lauritsen lavede på mange måder et fremragende arbejde i den tid, som han var skatteminister. Han er den eneste skatteminister, som i årtier virkelig har forsøgt at løse opgaven. Ja. Men altså, Mogens Lykketoft, han er jo på pension, han sidder og læser bøger et sted i Charlottenlund, og Henrik Sass Larsen er jo ikke helt fedt for fight. Det er hvem det ellers kan være. Tak, fordi du vil være med i hvert fald. Jeg skal jo heller ikke løse det, men jeg siger bare, det er så frygteligt alvorligt. Okay, Erik Frøkjær, digitaliseringsekspert og mangeårig lektor i datalogi ved Københavns Universitet. Dette er Radio 24/7. Det var sgu da en ordentlig omgang, det der. Nogle gange, jeg bliver mere og mere overrasket over hele den her misære, altså når efter sådan en interview her, jeg skal lige finde mine ben igen, og kigger på uret, den er 8:05, og vi skal til den her historie, som også er god. Det er faktisk en rigtig god historie. Det er jo egentlig meget simpelt spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er: bruger Aarhus Kommune sine penge rigtigt? Alle folkeskoleelever, og det er historien fra 2. til 10. klasse i Aarhus Kommune, står til at få deres egen personlige bærbare computer. Det er en Chromebook. Man har tænkt sig at købe 22.800 Chromebooks i Aarhus for 56 millioner kroner. Alle skoleelever fra 2. klasse opad skal have deres egen bærbare computer, og kommunen vil gerne betale. Det her, det er et flertal i Aarhus Byråd, som efter forventningen vil vedtage det her på det næste byrådsmøde. Og det sker på trods af, at kommunen er i en hård spareperiode. Fra 19 og 4 år frem skal der spares 162 millioner kroner om året i gennemsnit. Der skal altså spares på for eksempel busser, på handicap, om året på socialpsykiatrien, et underskud på 27 millioner kroner i 19, forventer man. Den kollektive trafik, som jeg også nævnte her, så skal man bruge 56 millioner kroner på bærbare computer, sådan at alle skoleelever får en af kommunen. Hvad mener du, Eva Borkhorst, Meinerts byrådsmedlem for De Radikale i Aarhus? Godmorgen. Ja, goddag. Ja, altså, jeg er bekymret for det høje forbrug af skærm i Danmark, og for om elever og lærere får det ud af de digitale redskaber, som vi forventer. Derfor er jeg ganske enkelt i tvivl, om jeg synes, det er en god idé. Særligt, hvad angår de yngste, fordi vi ved, at man skal være forsigtig her, fordi det blandt andet påvirker deres motoriske udvikling og evne til at skrive. Jeg er selvfølgelig helt på det rene med, at børn skal have de nødvendige IT-kompetencer og har en mand med en PhD i datalogi og er selv gymnasielærer osv. Men jeg gør mig den antagelse, at formentlig vil skærmforbruget stige med det her. Og det er svært at opfatte computere til alle som andet end en opfordring til mere skærm. Og der er jeg simpelthen uafklaret, og jeg spørger, er det nødvendigt, at alle eleverne har egen computer, og hvorfor? Og det har jeg brug for svar på, før jeg sådan endelig kan tage stilling til, hvor er det egentlig, vi står i det her. I min egen børns skole, der har man computer fra 6. klasse, og det er et meget, meget højt fagligt niveau, de har der. Og vi ved altså, at det høje skærmforbrug er forbundet med en masse trælse ting, f.eks. hyperaktivitet og opmærksomhedsproblemer, ringere selvvurderet livskvalitet, overvægt, ringere sundhed, dårlig søvn osv. osv. Så altså, der er mange gode ting i det her forslag, blandt andet jo altså, at børnene bliver stillet lige, og det med at have den samme computer kan være rigtig godt i forhold til at planlægge undervisning osv. og give den hjælp, der skal til. Men altså, jeg er uafklaret på, om jeg synes, det her er en god idé, og om vi behøver computer til alle. Så vidt jeg forstår det, så skal der stemmes om det inden længe. Ja, det skal der på onsdag. Ja. Skal du være med til afstemningen? Jamen, det skal jeg jo. Jeg er politisk ordfører for Radikale Venstre, ja, og styrer som børn og unge. Du ved ikke, om du vil sige ja eller nej nu? Jeg ved det ikke endnu, nej. Ja. Okay. Ved du, hvad de andre radikale stemmer? Jamen, altså, vi er kun to. Ja, okay. Den anden så. Nå, og det er dig, der bestemmer, hvad den anden stemmer også? Nej, det er det ikke, men vi taler selvfølgelig om tingene. Hvad mener vedkommende? Jeg har ikke talt med ham lige i den her forbindelse endnu. Vi har gruppemøde om mandagen, hvor vi taler nærmere om det. Hvad med det med pengene? Vi har noget ind på det i løbet af foråret, kan man sige. Hvad med det med pengene? Fordi du siger, du har en bekymring om børn ser for meget skærm, om det her er en opfordring til det. Der er også det med pengene. Bruger Aarhus Kommune sine penge rigtigt, hvis kommunen vælger at bruge 56 millioner kroner på at købe bærbare computere til alle børn fra 2. til 10. klasse i Aarhus Kommune. Det er 22.000 bærbare computere. Så jeg har jo lige nævnt, hvordan Aarhus Kommune skal spare, hvordan der ikke er penge nok i kassen til de ting, man egentlig gerne vil have råd til. For eksempel socialpsykiatrien og den kollektive trafik. Ja, og det gør det jo ganske glimrende, og det sætter fingeren på, at der er rigtig mange vigtige områder. Og jeg mener faktisk, at folkeskolen i den grad savner ressourcer. Vi kan se, at der er et sammenfald i forhold til, at antallet af sårbare børn er stærkt stigende, og folkeskolereformen. Mange siger, at folkeskolen i dag har svært ved at rumme børnene, og derved presser de sårbare ud i diverse specialtilbud. Og det er altså meget optaget af, at vi får gjort noget ved. Jeg er også stærkt tilhænger af at øge den tid, som pædagogerne har med vores børn i daginstitutionerne, samtidig med, at vi støtter og sætter ressourcer af til at styrke kvaliteten. Så jeg er altså ekstremt optaget af at få knækket kurven i forhold til antallet af sårbare. Ja, men det er jo lidt, der er undskyld, jeg afbryder. Det er bare fordi, ja. du løber lidt en åben dør ind. Altså, der er masser af penge. Masser af ting at bruge penge på i Aarhus Kommune. Lige præcis, altså, ja. Ikke? Blandt andet skolen, jeg nævnte også psykiatrien, kollektiv trafik, altså der er nedskæringer mange steder. Hvorfor siger du så ikke bare med det samme, så er det ikke lige nu, vi skal bruge 56 millioner kroner på bærbare computere til alle børnene? Det er simpelthen, fordi jeg er uafklaret. Og jeg tror, at vi godt kan lave en mindre omfattende løsning, hvor vi for eksempel starter tidligere med computere til alle. Og hvor vi i højere grad gør brug af dem. Altså, man kan jo gøre forskellige andre. Man kan nøjes med at have færre computere, som så kan låne de klassesæt, når de skal bruges. Man kan også starte senere. Det er sådan, det er nu. Det, undskyld, jeg afbryder dig. Det er lige præcis sådan, det er nu. Altså, der har man den her bring your own device. Ja, hvorfor har I det? Ja. Hvorfor har I det på engelsk? Jo, undskyld, det er fuldstændig uden for skiven, jeg spørger om det. Hvorfor har man det? I Aarhus Kommune har man en strategi, der hedder bring your own device-strategien. Ja. Hvorfor kalder I det ikke bare til 9 computer med strategien? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen altså, nogle gange, ikke? Nå, men det er noget helt andet jo. Men det har man altså, den strategi i Aarhus her, hvor børn kan låne en computer, hvis de ikke har en selv. Det er i virkeligheden bare sådan, det er på skolens, kommunens skoler. Hvorfor er det ikke godt nok? Altså, hvorfor i alverden ikke bare sige her, det er sådan set fint nok, så sparer vi de 56 millioner kroner og giver dem til psykiatrien og den kollektive trafik. Altså, hvorfor er det ikke så nemt? Jamen altså, i indstillingen, der står det jo som om, at det er ulovligt, den praksis, vi har. Og det tror jeg også, mange af partierne har forstået det på den måde. Men det er det ikke, fordi det, ombudsmanden har sagt, det er, at han siger, det er ulovligt, at skolerne kræver, at eleverne har deres egen computer med. Men det gør Aarhus Kommune heller ikke. Man siger bare, hvis man ikke har, altså hvis man kan låne en, hvis man ikke har en. Man behøver ikke tage sin egen med. Så Aarhus Kommune bryder jo ikke loven. Ja, man er nok kommet til at få det til at fremstå på den måde nogle steder. Ja. At man skal stille med en computer selv. Ja. Og det er altså, det, en af udfordringerne i, at man stiller med sin egen, det er, at man kommer med mange forskellige typer computer. Batteritiden er måske ikke særlig god. Man har ikke de programmer, der skal til osv. osv. Der er det meget nemmere, hvis alle har det samme. Og det kan jeg sådan set godt se mening i. Men man kan godt lave andre indstillinger end den, der ligger lige nu. Og det er en af de ting, jeg har spurgt til. Hvordan kunne vi gøre det og samtidig leve op til loven og prøve at realisere nogle af de her gevinster, der også kunne være? Uden at bruge... Nyhedsoverblik fra Radio 24. Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe er død i en alder af 95 år, det skriver det britiske medie BBC. Robert Mugabe regerede Zimbabwe fra 1980 til 2017, hvor han til sidst blev tvunget til at træde tilbage. Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse og isolation, blandt andet på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal. Mugabe han døde på et hospital i Singapore. Skattely er ikke bare Cayman Islands eller Panama. Når multinationale selskaber sender overskud ud af Danmark for at slippe billigere i skat, så havner 84% af beløbet faktisk i et andet EU-land. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Berkeley University i Californien. Holland, Irland og Luxembourg topper listen, skriver Politiken. Danmark mistede på den konto 6,9 milliarder kroner i selskabsskat i 2016. Til Politikken siger skatteminister Morten Bødskov, at tallene forarger ham. I Socialdemokratiet sagde vi før valget, at ræset mod bunden skal stoppes. Derfor har vi været positive overfor, at der i EU bliver lagt en fælles bund under selskabsskatten, siger han. De radikale skatteordfører Katrine Oldag bakker op om skatteministerens udmelding om, at slaget skal kæmpes i EU. Det er et europæisk issue, som der skal kæmpes for i EU. Vi får intet ud af at gå ene gang. Og det er et langt stykke ind ad vejen, et tab, vi må tage, mens vi leder efter at finde ud af måder at modernisere vores skattesystem på, så det passer til det 21. århundrede. Krigen i Syrien har efterladt mange dilemmaer, og et af dem er, hvad man stiller op med danske børn af danske syrienkrigere. Det skal en række politikere i dag forsøge at tage stilling til et samråd. Det er Dansk Folkeparti, der har indkaldt udenrigsministeren og justitsministeren til samrådet. Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, mener som udgangspunkt kun, at yngre børn skal evakueres tilbage til Danmark. I sommer blev en 13-årig dansk dreng hentet ud af en lejr i Syrien, hvilket var den første officielle evakuering af en statsborger. Det skete, fordi han var alvorligt såret. Det er Dansk Folkeparti imod med henvisning til drengens alder, men partiet mener, at Danmark altså godt kan hente yngre børn hjem for at genopdrage dem. Så skal barnet tvangsfjernes fra forældrene, og de skal aldrig sætte fod på Danmark. Og så skal han i pleje, eller hun i pleje, hos nogle gode og kærlige, gerne kristne familier, der kan få dem tilbage til virkeligheden igen. Først på dagen sol i den østlige del af landet, men ellers venter der en dag med gråvejr og til tider også regn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og vinden den tiltager bliver jævnt til hård omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Først var de venner, så var de fjender, nu er de måske ved at blive venner igen. Rasmus Rosenvinge Jensen udsendt til Afghanistan i 2011. Godmorgen. Godmorgen. Du mistede en kammerat dernede. Det gjorde jeg i den grad. Jeg har nogle overskrifter fra medierne her. USA og Taliban gør fremskridt mod en fredsaftale. USA's særlige udsending håber på snarlig fred med Taliban. Hvad tænker du, når du læser, at man fra vestens side er ved at blive venner med dem, som du skød på, og dem, som skød på dig? Jamen, jeg tænker da, at det er egentlig der, hvor vi gerne ville have været henne. At vi rent faktisk kunne få fred i Afghanistan, og måske noget stabilitet for den afghanske befolkning. Og der er ikke noget bitterhed over, at de på en eller anden måde får en form for anerkendelse, altså med en fred? Altså, det burde der nok være, men nej. Nu har vi været i krig dernede i snart 20 år, og der må sgu blive fred på et eller andet tidspunkt. Okay. Kenneth Theisen, du var også udsendt til Afghanistan og har mistet kammerat i krigen. Hvad tænker du over det her? Jeg tænker i den forstand, at det altså min egen personlige holdning efter min mening, så føler jeg ikke rigtig, at vi har gjort en forskel. Men det skal også lige kraftigt pointeres også, at jeg fortryder ikke, at vi har været afsted. Vi har været nede og gjort et arbejde for Danmark. Og det er også en del af vores arbejde, og det vi bliver trænet til. Det er som alle soldater gør. Men altså, spørger du mig som en egen mening, så føler jeg ikke, vi har gjort nogen forskel. Og det er også det, som jeg snakker med mange af mine gamle kollegaer om, for alle verden. Altså, vi føler ikke rigtigt, vi har gjort nogen forskel. Hårdt sagt, men det er min egen ærlige mening. Ja, og det er også lige præcis sådan noget her vigtigt at være ærlig omkring, hvad der er op og ned. Jeg vil gerne vende tilbage til jer to om lidt. Først skal jeg lige finde ud af, hvordan det kunne ende med det her. Taliban var fjenden, som vi nu sidder til bords med, altså vi, jeg mener Vesten, i form af supermagten USA, i fredsforhandlingerne. Najib Kaya, journalist med indgående kendskab til den her konflikt i Afghanistan, og har instrueret 4 dokumentarfilm om Taliban, som du også har levet side om side med. Vil du prøve at fortælle status på den fredsaftale, der lige nu er ved at blive forhandlet? Jamen status er, at Zalmay Khalilzad, som er USA's udsending, han har rejst frem og tilbage mellem både Washington og Kabul, og han har rejst frem og tilbage mellem Kabul og Doha. Og Doha og Washington, altså at prøve ligesom at briefe magthaverne, det vil sige de ansvarlige, de i sidste ende dem, som skal skrive under på de her aftaler her. Og her, der taler jeg selvfølgelig om den amerikanske præsident. Jeg taler om Pompeo især, Mike Pompeo, som ligesom bliver briefet af Khalilzad om detaljerne, fordi at, det er ham. Det er ikke Pompeo, der sidder sammen med de her Taliban-folk. Altså den allerhøjeste myndighed, der har siddet over for talibanerne, det er Khalilzad. Og det, man er nået frem til lige nu, jamen det er, at man har nogle betingelser, som skal stipuleres på en meget detaljeret måde. Og de overordnede ting i den her fredsaftale, de går ud på, at Taliban skal love, at Afghanistan ikke bliver brugt af terrorgrupper, udlandske terrorgrupper, heller ikke andre slags afghanske terrorgrupper, hvis de skulle opstå. Taliban skal acceptere at forhandle med den afghanske regering, repræsentanter for den afghanske regering. Taliban skal også drosle ned på deres angreb mod amerikanske baser. De skal faktisk holde op med at udkæmpe kampe i nærheden af amerikanske baser. Så der er nogle forskellige betingelser, som talibanerne skal leve op til, før at man kan komme videre i den her proces her. Og lige så snart talibanerne de har accepteret nogle af de her punkter her, jamen så vil amerikanerne love dem, at de vil begynde en tilbagetrækning. Men igen, den her tilbagetrækning, den vil være hægtet op på, om talibanerne lever op til deres del, og om de begynder en forhandlingsproces med den afghanske regering. Og lige nu går der rygter om, at forhandlingerne er gået lidt i hårdknude på grund af nogle symbolske detaljer omkring, at Taliban gerne vil have dem til at underskrive et stykke papir, hvor der står, at de har lavet en overordnet aftale med det islamiske emirat Afghanistan. Og det vil amerikanerne ikke, fordi det betyder jo en de facto anerkendelse af Taliban som den afghanske regering. Mm. Så altså tilbage i det var i 2002 vi gik ind i Afghanistan. Der var målet, som jeg husker det, at nedkæmpe Taliban. Altså simpelthen ødelægge dem og fjerne dem. Og det jeg hører dig sige nu er, at det er ikke længere målet. Det er målet at lave en fredsaftale, hvor man sørger for at de opfører sig ordentligt. Og altså ikke er krigerisk over for Vesten, og på alle mulige parametre opfører sig ordentligt, så er man egentlig villig til at lade dem være og acceptere, at de på en eller anden måde er en myndighed over nogle geografiske områder. Ja, altså, i princippet kan man ende med en aftale, hvor det er dem, som har den afgørende indflydelse i Afghanistan. Altså, det er den situation, man er nået frem til. Og det er et politisk mål, man seriøst arbejder med i USA. Ja, altså man arbejder seriøst med et mål, som hedder, at det er afghanerne selv, der skal afgøre, hvem det er, der skal have mest indflydelse i Afghanistan. Og det kan udarte sig på meget forskellige måder. Og det, som de andre afghanere, det vil sige modstanderne af Taliban, den afghanske regering og den afghanske civilbefolkning, altså størstedelen af dem, som ikke støtter Taliban osv., de frygter, det er jo, at nogle af de ting, trods alt, nogle af de ting, som er blevet opnået, siden 2002, fordi på trods af krig og kaos og død, jamen så har der været nogle fremskridt, for eksempel for medierne, for ytringsfriheden i Afghanistan. Der har været fremskridt for kvinder. Kvinder er generelt friere, end de var under dem. Mænd har også mere personlig frihed. At nogle af de her ting, de vil blive rullet tilbage igen. Så det er ligesom det, som er den allerstørste frygt, er rettet mod de her ting her. Ja, den største frygt blandt afghanerne, men det er jo ikke sikkert, at det er den største frygt blandt de amerikanske forhandlere. Altså, de amerikanske forhandlere, er for dem er det helt klart tydeligt, at det vigtigste for dem, det er, at der ikke kommer udlandske terrorgrupper til Afghanistan og bruger Afghanistan som base igen. Ja. Og det er lidt paradoxalt, fordi at alt ifølge alle de eksperter, alle mest anerkendte eksperter, så indikerede alt på, at Taliban var villige til det her. I 2002, der var de besejret. De var klar til at lægge våg kapitulere. De ville bare have betingelserne fra amerikanerne. Amerikanerne kunne nærmest stille de betingelser, de havde lyst til. Men der besluttede man sig for at eliminere dem, udradere dem, til fangetage dem. Og nu er man i en situation, hvor det med terrorgrupperne, Så man er ikke kommet længere end 2002? Nej, man er faktisk, efter man har besøget Taliban, har man mistet momentum, og nu er det Taliban, der dikterer rigtig mange betingelser. Og i den tid, tak for den her, Jeb Kaya, i den tid har danske soldater kæmpet, og man er så tilbage ved der, hvor man startede. Og danske soldater kæmpede, set deres kammerater dø. Nogle er jo omkommet, og andre er kommet hjem med ar på krop og sjæl. Rasmus Rosenvinge Jensen, prøv lige at høre. Når du hører det her, så kom med din... Ja. Altså din følelse om det her med, om det har gjort en forskel? Jamen altså, jeg følte, da jeg var dernede, at der gjorde vi en kæmpe forskel for den lokale befolkning i de områder, vi opererede i. Det var tydeligt at se, og man kunne se, at børnene var glade for, at vi kom ud, og de lokale kom og snakkede med os. Og der kan man jo sige, at i og med, at vi trækker os ud, jamen så overlader vi det til den afghanske hær, hvor at de har på ingenlunde måde de samme kompetencer, som vi har. Og der mister vi alt det, som det er, vi egentlig har opbygget siden 2001. Du siger, du mistede en kammerat dernede. Skal spørge meget direkte. Var det så et spildt offer på en eller anden måde? Føler du det nu? Jamen, det synes jeg også dengang, at det var. Altså, der var ingen grund til, at han skulle dø. Og det var det er også hårdt den dag i dag. Altså, det er stadigvæk ramt af. Jeg tænker på det hvert år. Lige præcis på den dag, hvor det var, han omkom. Og jeg har faktisk det slemt i ugen op til, og også ugen efter. Det skal jeg være ærlig at indrømme. Men man kan sige, hvad jeg føler, er jo ikke det, der er vigtigt. Altså det, der er vigtigt, det er jo, at den afghanske befolkning kan få en stabilitet og få en... Altså kunne se fremad, frem for hele tiden at tænke over, jamen, hvornår skyder de næste gang? Altså, det er jo dem, der er offeret her. Det er ikke hverken mig eller min kammerat. Altså, vi vidste, hvad vi gik ind til. Det gør de ikke. Kenneth Theisen, du var også med her i studiet tidligere udsendt til Afghanistan. Det var dig, der sagde, du føler, at du ikke har gjort en forskel dernede. Mener du dermed så, at krigen var spild af ulykke? Altså, det var død og ødelæggelse til ingen verdens nytte? Altså, nu vil jeg lige... Altså... Nej, altså, jeg vil ikke sige, det er spild, fordi det vil også være pis på mine kammerater, og de mennesker, jeg har mistet omkring mig. Og ligesom Rasmus også siger, det er hårdt op til, og det er hårdt efter. Jeg kunne mærke på sjælen hernede, for eksempel, når vi var ude i områderne, og vi var ude ved lokalbefolkningen, og børnene også, som Rasmus også siger, de var glade, men lige snart vi trækker os ud, når vi snakker med de ældre... Så sagde de også, altså lige snart vi trækker ud af området, så kommer de over igen, og så slår de os enten ihjel, eller så giver de os tæsk. Altså, min holdning er bare, altså, måske skulle vi have sendt ressourcer nogle andre steder, men altså, vi er jo allieret med USA, og derfor gør vi også os arbejde som danske soldater. Men, nej, vi skulle aldrig have gået ind. Mm. Så spørger jeg mig direkte. Ja, jamen, det gjorde jeg, men grunden til, at du så ikke vil sige ja til, om det bare var spild af... grunden til, at jeg ikke vil sige ja til, det er jo, altså, fordi så vil jeg føle, at jeg spild på mig, så vil jeg pisse på mine kammerater. Fordi det vil jeg på ingen måde ikke. Men det lyder som om, du mener det alligevel, at det er den naturlige konklusion, du bare ikke vil sige højt. Ja, altså det er jo... Men det er jo fordi, altså jeg er bange for at pisse på mine kammerater, men altså, men i bund og grund også, jo, så er det jo spildt. Altså, det er jo spildt af danske soldaters liv. Og ressourcer også. Altså... Okay. Kent Theisen, tak fordi du vil være med. Også tak til dig, Rasmus Rosenvinge Jensen. Tak for jeres tjeneste. Tusind tak skal du have. Og Najib Khaja, tak fordi du var med i studiet i dag. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. 13 minutter i 8 på Københavns Universitet, der har de ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab netop modtaget en mail fra ledelsen. I den her mail, der bliver de ansatte opfordret til ikke at bruge kønnede betegnelser om studerende. Det kunne TV2 fortælle i går. Nu føles det, som om man virkelig træder ind i en helt anden verden efter den her historie om Afghanistan og så hjem til vores problemer herhjemme. Katarina Ammitzbøl, uddannelsesordfører for De Konservative. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg vil lige prøve at læse lidt op fra den her mail, som er blevet sendt ud til de ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Man skal undgå at samle eller anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom damer, piger eller gutter, drenge. Det foregår altså på et dansk universitet, at det skal de ansatte, de bliver opfordret til ikke at gøre det her. Dine tanker om det? Ja, altså jeg synes nu bliver der for meget realpolitik. Ved du hvad, vi er i det unge mennesker, vi taler om. Man må nok regne med størstedelen er piger, drenge, unge mænd, unge kvinder. Man skal kunne sige det som det er. Jeg synes, det her, det er jo ved at være, det kapper altså over. Vi laver alt for nogle regler, der sætter alt for meget politisk korrekthed og strammer op på krænkelseskulturen. Så det synes jeg, det er gået over gevind. Ja, og spørgsmålet er så, hvorfor er det det? Altså, hvad er den negative konsekvens for det her? Og jeg kan fortælle dig, hvad den negative konsekvens er ved ikke at have de her regler. Det er det, jeg får at vide fra dem, der laver reglerne. Det er, at der er et par enkelte elever, som bliver ked af det. Og det er ikke mange. Det er jeg med på. Det er meget, det er et lille mindretal. Men der er, lad os sige, en person, der ligner en kvinde, men føler sig som mand. Mm, det er rigtigt. Og hun, eller vedkommende, bliver ked af at blive kaldt for hun. Ja. Eller, du ved. Og derfor, så kunne vedkommende godt tænke sig, at man lod være med at bruge han og hun, og så sagde navnet i stedet for, eller på en eller anden måde kom rundt om det. Så det er den negative konsekvens, det er for få mennesker, men det er træls for dem, at man bruger han og hun. Så hvad er den negative konsekvens ved at have de her regler, hvor man ikke bruger han og hun? Jamen, den negative konsekvens, altså, vil man ikke gøre det, det er, synes jeg faktisk, at man jo også kommer til at skabe en helt anden afstand mellem undervisere, mellem de studerende, mellem hinanden. Vi skaber nogle kunstige linjer, og som er også meget udansk, og vi er jo vant til, at man har en respektfuld, men en uformel dialog og tone. Og hvis der ikke skal være plads til det på en universitet, så ved jeg så ikke, hvor der skulle være plads til det henne. Jamen, der er jo altid det, når der er regler, der gælder for alle, er der altid en undtagelse. Det vil der altid være, uanset hvor man er henne af. Og det er jo stor respekt for dem, som er transkønnede, tvikkønnede. Det har vi jo lige set. Vi har jo lige alle sammen, eller for mange af os, gået Copenhagen Pride. Og jeg synes jo, det er jo skønt, når man kan vise, hvem man er. Og det skal der jo også være plads til på universitet. Og alle steder, der som kunne stå frem, hvis vi laver, jeg synes, det er negative konsekvenser også, det er, at vi neutraliserer det, nærmest tabulægger det, så må ingen tale om, hvem man er. Og det synes jeg også er forkert. Vi prøver i det her program altid at blive meget konkret om problemerne. Ja. Og du siger, det skaber en afstand mellem undervisere og elever. Ja, det bliver jo ikke meget formelt. At man har de her... Når man ikke siger, kom piger, kom over, vi skal lave det her. Eller, nej, så kan man sige, kom venner. Venner, det måske også, det kan man også godt sige. Det må man godt. Men altså, prøv at fortælle, hvad det er for en afstand, du mener, der kommer. Sådan helt konkret, hvis du kan komme med et eksempel, for eksempel. Du må kun bruge navn. I studerende, I skal komme her, i stedet for at sige, ja. Hey, kom her, piger og drenge, yes. Eller kom her. Ikke? Lige præcis, hvad er det? Det bliver jo mere formelt, og jeg synes, det bliver lidt mere stift, og lige pludselig skal man tænke sig hele tiden om, hvad man siger og gør, og vi skal passe på. Jeg synes, det bremser op i den uformalitet og den respektfuldhed, vi har i vores dialog. Så når man siger, hej studerende, kom lige herhen, hvad er det negative ved det, i forhold til at sige hej? Jeg synes, det er meget sådan upersonligt. Ja. Det er man ligesom, man er en studerende. Og hvad er den negative konsekvens ved, at der bliver sagt hej studerende i stedet for hej piger? Altså, jeg synes, det er jo bare ved en der masse betegnelse. Det er jo bare fordi, det der er problemet, synes jeg, det er, at vi skal til at hele tiden tænke os om, hvad vi siger. Man kan jo godt sige studerende, man kan godt sige piger, men når man lige skal man passe på, gud, nu sagde jeg piger, jeg må ikke sige dreng. Altså, 99% er jo nok piger eller drenge. Vi skal forsøge, hvordan man tager hensyn respektfuldt til den ene procent, men vi skal passe på, at vi ikke laver så meget realpolitik, at vi kan finde ud af, hvad vi må sige. Mm. Det synes jeg er besværligt. Jeg synes ikke, du har sådan givet mig et eneste konkret eksempel på, hvordan det er negativt. Jeg synes, det hører meget med sådan udansk glidebaner, vi skal passe på og sådan noget, men det er meget ukonkret, din kritik. Nej, sådan hører jeg det i hvert fald. Nå, men det jeg siger, det er jo, at vi laver så meget realpolitik, at vi bliver så påpasselige, vi tør slet ikke sige noget som helst, gud, nu kommer jeg til at sige hun, nu er det helt forkert. Altså, det gør det jo alt for besværligt og alt for stift. Og for, altså, det synes jeg, jeg synes, det kapper over. Har du eksempler på nogen, der ikke tør sige hun eller han? Men de har jo lige fået de retningslinjer. Nu læser jeg selv om det på Uniavisen, hvor der står også, at man er ledelsen lige tog en restbeslutning. Altså, det virker heller ikke som om, det er super gennemtænkt. Fordi når du sætter det her i værk, hvad bliver så det næste? Ja, hvornår kan man så det tilbage? Altså, men, vi kan jo blive ved med at tage hele tiden ekstra, ekstra, ekstra hensyn. Men, og der synes jeg, vi ikke kan bruge vores almindelige sprog og vores almindelige omgangsform. Hvad bliver det næste, tror du? Hvad er du bange for, at det næste bliver der? Jamen, det er jo det. Altså, hvad skulle det ikke være, man så sætter på til? Jamen, hvad er det, hvad er du bange for? Og man må heller ikke sige, dig studerende, så må jeg ikke sige, når jeg mener dig, der er rødhåret eller med briller, fordi så er det også diskriminerende. Altså, så bliver det jo meget besværligt. Men stop lige et øjeblik. Er du bange for, at det på et tidspunkt bliver sådan, at man ikke må sige, dig studerende? Altså, nej, det må man vel nok godt sige. Hvad er du bange for, at det ender med? Jamen, jeg siger, det, hvis du så skal sige, I studerende, så er der ikke nogen, der ved, hvem det er. Så går man næste og siger, jeg må ikke sige, det er dig med briller, fordi så er det også diskriminerende. Altså, jeg synes, vi laver for, der er for mange regler, og det bliver for kompliceret, at man ikke kan bare tale almindeligt til hinanden, som vi plejer at gøre, og som lærer studerende, og særligt også blandt unge mennesker. Jeg synes, man skal meget mere bare have den frie debat og en åbenhed, i stedet for, at vi laver et regelpoliti. Julia fra Valby, du har skrevet en godmorgen. Godmorgen, Asger. Godmorgen. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker først og fremmest, at jeg bliver virkelig irriteret over, at fordi der er et par enkelte mennesker, der føler sig anderledes end normen, som er normen ikke kan lov til at være, det normen faktisk er. Jeg er en kvinde, og jeg er født som pige med en tissekone, og jeg bliver ked af det, hvis jeg ikke må få lov til at være det. Og jeg synes efterhånden, at vi er nået dertil, hvor os, der er født helt almindelige kvinder eller helt almindelige mænd, nærmest skal skamme os over at have lyst til eller have brug for at blive italesat og være det, vi faktisk er. Det er der ingen, der siger, du skal skamme dig over. Det er stråmandsargumentet der. Der er ikke nogen, der siger, du skal skamme dig over noget som helst. Du skal bare, inden du henvender dig til en person, sørge for at vide, om den person føler sig som mand eller kvinde. Og hvis du ikke ved det, så skal du bare sørge for at sige navnet eller noget kønsløst, sådan at du ikke træder vedkommende over til hende. Ja. Det er bare det. Hvad synes du også, det er synd for dig, at du skal gøre det? Er det et problem? Ja. Nej, men jeg synes, det er irriterende. Ja. Jeg synes, det er irriterende, at man på en uddannelsesinstitution ikke kan sige, at hvis kvinderne her har lyst til at gøre et eller andet, eller altså, vi må heller ikke længere have pigetoiletter eller drengetoiletter, fordi det er svært for dem, der så føler sig anderledes at vælge, hvad for et toilet, man så skal bruge, eller vi skal indføre kønsneutrale toiletter. Altså, jeg bliver bare en lille smule træt af det, og jeg synes selvfølgelig, vi skal tage hensyn til de få, men vi skal passe på med at tage så meget hensyn til de få, at vi glemmer at tage hensyn til de mange. Katarina Ammitzbøl, uddannelsesordfører for De Konservative. Lad mig lige prøve at høre dig her. Er det tid til at lave en lov i Danmark, hvor man siger, at det er lovligt at bruge kønnet udtryk på de danske uddannelsesinstitutioner? Når du mener med, at det er lovligt, altså der er jo ikke noget forbudt ved at bruge kønnet udtryk. Nej, altså, hvad kan man skrive i en lov? At det må ikke være, man må ikke lave regler om at ikke at bruge det. Jeg synes bare, at man skal fastsætte tingene, som det er. Og så er nogen, de har prøvet at lave nogle retningslinjer, altså, og det synes jeg bare, vi skal trække tilbage. Vi skal ikke begynde at lave love om de her ting. Vi har rigeligt love i det her land. Så hvem skal trække det tilbage? Ministeren? Eller hvad altså? Det er jo ledelsen, der har lavet de her retningslinjer. Ja. Så nu må vi jo se, hvilken reaktion de får, men det er jo ledelsen. Det er jo det er ledelsen. Det er ikke noget, regeringen, folketingspolitikere skal blande sig i overhovedet. Altså andet end at have en mening om det. Vi har en mening om det, men det er jo ikke noget, vi skal gå ned og lovgive om. I hvert fald ikke på det her stadie. Tak fordi du også ville være med. Jamen selv tak, og have en god dag. I lige måde. Katarina Ammitzbøl her. 42 600 247 er sms-nummeret, du har brug for, hvis du vil blande dig i debatten. Der er mange af jer, der har gjort det. Tusind tak for det. Lad mig lige prøve at spille et lille klip her med Nikolaj Lauge Juhl, som er politisk ansvarlig i LGBT Ungdom, som er en ungdomsforening for folk, der er homoseksuelle og transseksuelle og sådan noget. Og han fortæller her, hvorfor han mener, at brevets budskab er et positivt budskab, og det vi altså taler om, det er et brev, som de ansatte på Institut for Kunst og kulturvidenskab har modtaget fra ledelsen på Københavns eller ledelsen på instituttet her, der altså ligger på Københavns Universitet, og i den her mail, der bliver de ansatte opfordret til ikke at bruge kønnede betegnelser om de studerende. Og her er det altså den politisk ansvarlige i LGBT-ungdom. Når du ser et menneske, så sætter du allerede et køn på. Det, som bredt ligger op til, det er jo bare, at de gør opmærksom på, at der er nogle mennesker, som ikke identificerer sig med det køn, du kan se gennem kønsudtrykket. Så jeg vil bare gerne slå fast, at det her, det handler ikke om, at alle mennesker skal være kønsneutrale, men det handler om, at gerne vil sikre, at mindretallet bliver inkluderet. Fordi vi må altså indse, at alle mennesker ikke ser ud eller identificerer sig som det køn, de er blevet tildelt i fødslen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, som du måske hørte i nyhederne her for en halv time siden, så er Robert Mugabe død, 95 år gammel præsident i Zimbabwe i en menneskealder siden 80, tror jeg det var. Og altså en markant skikkelse i, ikke bare i Zimbabwe, men altså faktisk i hele Afrika. En af Afrikas store frihedshelte bliver han set som også en frihedshelt, der måske havde magten lidt for længe og blev til en tyran. Det blev han faktisk ret hurtigt. Det blev han allerede der midt i 80'erne. Et portræt af Mugabe, den store skikkelse i Zimbabwe, lige om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Den legendariske afrikanske tidligere præsident Robert Mugabe er død, 95 år gammel. Mads Schack Lenegaard, landeschef i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp. Du er jo lige nu i hovedstaden Harare. Ved folk godt, at deres tidligere præsident er død? Godmorgen. Godmorgen. Jeg tror, nogen ved, at præsidenten han kom ud med et tweet her for en times tid siden. Altså den nuværende præsident, hvor han gjorde det klart, men det er først kommet i nyhederne her for et kvarter siden. Okay. Det er jo noget, BBC så også skriver her til morgen, og så bliver det bekræftet af den nuværende præsident, Emmerson Mnangagwa, på Twitter. Han blev 95 år gammel. Mugabe var præsident i Zimbabwe fra 87 til 17, men altså reelt leder af landet fra 1980. Hvad er hans eftermæle, Mugabe? Lad os prøve, hvordan ser folk på Mugabe i dag i Zimbabwe? Ja, det er jo et meget, meget komplekst eftermæle, han efterlader sig. Altså, hvis man fik det her spørgsmål i midten af 90'erne, så ville han være en stor landsfader, som havde skabt Afrikas bedste uddannelsessystem, Afrikas bedste sundhedssystem, og skabt uafhængighed for landet i 1980. Men efter 95, så gik det ned ad bakke med økonomien, der var voldelige overtagelser af de hvide farme hernede i begyndelsen af år 2000, eller begyndelsen af 0'erne, og i øjeblikket er halvdelen af befolkningen i landet sulter på grund af tørke og på grund af den økonomi, som han fik kørt fuldstændig i sænk. Så det er et meget, meget blandet eftermæle. Hvordan vil folk reagere på hans død i dag? Hvad forventer du, der vil ske? Jeg tror, det er lidt blandet. Den nuværende regering er jo i gang med at genetablere økonomien, og det er en hård omgang kartoffelkur, vi er igennem hernede nu. Og det betyder, lidt metaforisk sagt, at der faktisk ikke er kartofler på bordet for folk. Altså lige i øjeblikket, som sagt, så sulter halvdelen af landets befolkning på grund af tørk og på grund af den dårlige økonomi. Så jeg tror, der er nogen, som der er mange, der savner ham. Men der er også mange, som vil være glade, tror jeg. Eller glade, tror jeg ikke, man kan være på det her tidspunkt. Men jeg tror, der er mange, som er måske ligeglade. Mugabe er altså død, 95 år gammel. Stig Jensen, lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Giv os lige altså nekrologen over Mugabe. Ja, altså for det første, så synes jeg, vi skal sige, at han er jo nok en af de ledere, som vil blive set som en af Afrikas mest visionære ledere, da han kom til magten. Med den her idé, han havde om at kombinere kapitalisme og socialisme. Og samtidig det her med at få en fredelig overgang fra hvidt mindretalsstyre til sort flertalsstyre. På det tidspunkt i 1980, der blev det bare set som det i Afrika og i hele verden, der blev det set som det mest visionære. Så det var sådan set, da han kom til magten, og i årtier frem, så blev han set som Afrikas helt store leder. Det, der så sker med ham senere, det er så, at så bliver han jo nærmest set som en karikatur på en afrikansk despot. Altså det her med, at han bliver mere og mere magtfuldkommen, store jordreformer, men også det, som var et meget, meget vigtigt projekt, det var at tale Vesten midt imod og sige, at Vesten var dobbeltmoral, de var imperialister, og på den måde, så blev han virkelig set som en mand, der var blevet skør. Mm. Han havde jo sådan nogle, han var jo ret god til one-liners, Mugabe, og han havde blandt andet den her, hvor han sagde, Mr. Blair, you can have your England, let me have my Zimbabwe. Og sådan nogle ting, hvor han stod som den store forsvar af afrikansk selvstændighed over for de imperialistiske magter. Også jo lang tid efter, at imperialismen egentlig også sådan officielt var slut i Afrika. Ja, og det jeg tror også, der er også vigtigt, det var, at han tog jo det også med i den internationale politik. Hans modkandidater, der kom en for alvor kom en opposition efter år 2000, så stillede oppositionslederen op, der hed Morgan Tsvangirai. Han kaldte ham jo aldrig Morgan Tsvangirai. Han kaldte ham en lakaj for Tony B. Lyre, for Tony Blair. Altså det her med, at dem, der var imod hans projekt, det var nogen, som var i lommen på imperialisterne. Og som du sagde, han var dybt karismatisk og fantastisk dygtig til at italesætte sit projekt og italesætte alle andre, der var imod ham, som svindler og som havde alle mulige dårlige dagsordner eller negative dagsordner for Zimbabwe og Zimbabwes selvbevidsthed og selvbestemmelse. Der er jo masser af dårlige ting at sige om Mugabe. Blandt andet hans racisme over for hvide mennesker, hans opdeling af mennesker i hvide og sorte, og han var så garant for at tage rettigheder fra dem, der havde hvid hud. Men også hans nedslagtning af andre etniske sorte stammer, som konkurrerede om magten med hans Shona-stamme i Zimbabwe. Men prøv lige at fortælle om det fantastiske ved ham. Kan vi ikke lige lege, at det her det er afrikansk morgenradio? Og så kommer hyldesten og fortællingen om hvorfor at Mugabe var fantastisk. Grunden til at Mugabe han var fantastisk, det var for det første at han gjorde af med det hvide mindretalsstyre. Og det bliver ikke kun i Zimbabwe, men i hele Afrika set som et af de mest fantastiske arbejder her i det. Det næste som gjorde ham helt utrolig fantastisk, det var at han var sådan set i stand til at skabe en idé om et fælles projekt mellem det her hvide mindretal, som sad på den økonomiske magt, og det sorte flertal, som var fattige. Der fik han skabt en idé om en identitet om, at man skulle være fælles. Det vil sige, han havde egentlig det her projekt, som man kan sige, der er, som er meget sådan teoretisk med, at når det regner på præsten, så drøber det på dejen. Så det var vigtigt, at de hvide med deres produktionsapparat, effektive landbrug, alle de arbejdspladser, de skabte og sådan noget lignende, at de blev ved med at være i den her situation som økonomisk motor i det her samfund, for at det så skulle være i stand til ligesom at løfte de sorte ud af fattigdommen. Det næste, han gjorde, som også gjorde, at han blev set som meget visionær, det var, at han ville faktisk gerne være inspireret af den skandinaviske udviklingsmodel. Så det, han også gerne ville have, det var, at der skulle være frie sygehus, det skulle være gratis at gå i skole og sådan noget. Så han investerede massivt i sundhed og uddannelse, og også gjorde rigtig meget for, at sorte skulle få adgang til jord og alle de her ting. Så på den måde, så lavede han en massiv indsats på hjemmebane. Men det han jo også gjorde på det afrikanske kontinent, det var, at han også prøvede at samle de afrikanske lande i forhold til at have en klar idé om, at de skulle være meget bedre integreret i globaliseringen. De skulle altså ikke acceptere den her udbytning, eller det her med de tidligere kolonimagter og Vesten prøvede at udbytte de her lande her. Så der gjorde han også et stort arbejde i forhold til det. Og så prøvede han jo sådan set også at sige, det var under den kolde krig det her, at prøve ligesom at sige, at det er vigtigt, at vi både har samarbejde med Øst og med Vest. Og derfor blev han faktisk både af Sovjetunionen og Kina på daværende tidspunkt, men også USA og Europa, så blev han jo set som en spændende, en ny leder, som ville prøve at bygge bro mellem de her, med de her forskellige ideologier, og i praksis havde den her forestilling om, at det skulle komme til gavn for alle. Så på den måde var han en kæmpestor helt. Men det, man også skal være opmærksom på, fordi vi var så glade for den her økonomiske politik, hans visioner og sådan noget lignende, så overså man jo også for eksempel det her, de her folkemord, der blev lavet på folk i Matabeleland, Midtland. Det var fordi, at vi simpelthen var så besatte af, at her har vi endelig fået en afrikansk leder, der kunne gøre op med den her afropessimisme, som var så dominerende i 80'erne og i 90'erne. Regime change, Mr. Blair. Who are you? Who are you to talk of regime change in Zimbabwe? One of us? By what connection, sir, do you hear me? Ancestral connection? And who were these ancestors, can we know? No, Zimbabwe is for the Zimbabweans. And only Zimbabweans can determine who shall rule them and who shall not. Dette er Radio 24/7. Ja, herhjemme igen. Bruger Aarhus Kommune sine penge rigtigt? Det er det simple spørgsmål, jeg stiller i løbet af morgenen. Baggrunden er, at alle folkeskoleelever fra 2. til 10. klasse i Aarhus Kommune står til at få deres egen personlige bærbare computer, den såkaldte Chromebook. Der skal altså købes 22.800 Chromebooks til alle børnene. Det koster 56 millioner kroner. Det her, det vil sandsynligvis blive vedtaget på det næste byrådsmøde. Er det en god idé at bruge 56 millioner kroner på, at alle børnene kan få deres egen bærbare computer af kommunen? Man skal jo lige tænke på, at samtidig så sparer Aarhus Kommune. Der er faktisk en hård spareperiode foran kommunen. Fra 2019 og 4 år frem skal der spares 162 millioner kroner om året i gennemsnit. Der forventes blandt andet nedskæringer og besparelser på den kollektive trafik og i socialpsykiatrien. Og så vil man bruge 56 millioner kroner på at købe bærbare computere til alle børnene. Rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, det er dig, der bærer forslaget frem. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Vil du fortælle lidt om rationalet bag? Det handler om at fjerne den store ulighed, der er i vores skole i dag. Det A- og B-hold, som der er på adgangen til computer og til IT-udstyr, den er rigtig, rigtig stor. Og så er der altså også rigtig meget bøvl i en klasse. Forestil dig en klasse med 25 børn på 9-10 år, der har hver deres computer med hjemmefra. Nogen har ikke. Nogen skal låne den kommunale, der måske er lavet op og måske virker. Og der er altså rigtig meget bøvl forbundet med at få sådan en klassesituation til at fungere og få den op at køre. Så det er også noget af det, vi kan mindske. Og så har vi været på den forkerte side af det, ombudsmanden siger, vi skal gøre, når han siger, at vi har en betalingsfri folkeskole i Danmark. Det står i grundloven, og der har altså været en praksis på mange skoler, hvor man har opfordret forældrene til at købe en computer til selv at skaffe det, og det er vi nødt til at få gjort op med. Lige det sidste først her. Jeg skal lige slå det fast her. Vil det være ulovligt, hvis I ikke købte computer til alle børnene for 56 millioner kroner? Nej, det ville det ikke. Nej. Så skulle vi i stedet for at sige til skolerne, at de skal stande den praksis, de har i dag. Så der er også en anden vej at gå. Altså, og så skulle vi så i stedet for købe computerne ind til skolerne. Eller altså, det ombudsmanden har sagt, er, at det er ulovligt, at skolerne kræver, at eleverne har deres egen computer med. Nej, han har væsentligt skærpet den formulering og også sagt, at man hverken må forvente eller opfordre til det. Nej. Så der ligger en væsentlig skærpning fra den afgørelse, han havde i 2018. Han har jo senest været efter Silkeborg Kommune, Odder Kommune og andre, der har haft de formuleringer, som en række af vores kommuner har. Så det handler det også om. Så det er jo vigtigt at holde fast i, at det er de nuværende IT-budgetter. Ja. Så hvis du ikke brugte de her penge, så vil vi jo altså ikke have klassesæt heller ikke på computeren eller på skolen. Så du siger, det er enten eller? Enten så køber I computer til alle børnene, eller så kan man ikke have computer i skolen? Nej, det siger jeg ikke. Og hvad siger du så alternativet så? Jamen, alternativet vil jo være, at vi ikke længere kunne opfordre eleverne til selv at tage computer med. Men der vil jo stadigvæk være nogen, der vil gøre det. Og vi bliver så i stedet for at skulle købe klassesæt på computerne. Vi vil have computerlokaler stadigvæk. Ja. Så man kan stadigvæk have klassesæt, det vil sige, altså, at en klasse kan låne computer og få det ned fra biblioteket eller kontoret, når man har brug for dem. Ja, lige præcis. Ja. Vi kunne ikke bruge de her 56 millioner kroner over i socialpsykiatrien, som vi i høj grad også trænger. Hvorfor kunne I ikke det? Man vil sige, at vi skulle tilbage til blyant og tavlekridt. Altså de her penge, det er de nuværende IT-budgetter. Det er ikke nogen penge, vi har taget andre steder fra. Okay, man kan simpelthen ikke bruge dem på noget andet. Man er nødt til at bruge dem på IT. Ja, medmindre man vil tilbage til at have en ikke-digital folkeskole. Det tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig, at det er den vej, verden går. Jeg skal lige... Det, du siger nu her, er, at hvis du ikke bruger 56 millioner kroner til at udstyre alle børn med deres egen bærbare computer, så kan man ikke have en digital folkeskole. Nej, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, hvis vi ikke bruger de her penge på IT, så kan vi ikke have en digital folkeskole. Altså, det er jo de nuværende IT-budgetter, som i stedet for bliver puljet sammen. Og så får vi sikret, at der er en lighed. Så får vi sikret, at der er en ensartet og smidig tilgang i klasselokalerne. I dag, der bliver de brugt på at vedligeholde på rigtig mange forskellige systemer, og på at man indkøber lokalt og slet ikke får de samme rabatter og de samme priser. Så det er, at vi bruger det, at vi har 46 folkeskoler og kan pulje sammen og være fællesskab og få mere på de IT-budgetterne, der er der i dag. Men jeg vil lige prøve at spørge dig om det her. Kunne I godt i Aarhus Kommune lade være med at bruge 56 millioner kroner til at købe bærbare computer til alle børnene? Ja, så kunne vi bruge dem på og bruge dem til at købe bærbare computer og IT-udstyr til computeren i stedet for, som vi gør i dag. Ja. Kunne I bruge de her 56 millioner kroner til noget helt andet end en computer og IT-udstyr i folkeskolen? Ja, hvis vi ville tilbage til en folkeskole, som vi kender fra dengang, fra før jeg gik i folkeskole, hvor der ikke eksisterede IT-udstyr på skolerne, så ville vi kunne gøre det. Det er simpelthen det, jeg ikke, der findes nogle kommuner, der vil stå på mål for. Jeg kender ikke nogen politikere. Jeg tror også, det er derfor. Jamen, så er der slet ikke nogen debat her. Alle partierne og forældrene og eleverne. Så er debatten jo slut. Du har jo slet ikke noget valg. Altså, du er nærmest nødt til at bruge 56 millioner kroner på at købe bærbare til computer til alle børnene, eller så er man tilbage til sådan en fuldstændig udigital folkeskole, som den var, da du var barn. Det virker. Ja, det er sjovt, det er det, du hører. Ja. Eller den måde, du udlægger det, jeg siger. Jeg siger, man kunne jo godt vælge en anden vej. Men jeg synes, der er så mange fordele ved at gå den her vej, at vi rent faktisk får en langt større lighed. Jeg har selv stået i klasseværelse både i Gellerup og i Viby og set den ulighed, der er i adgang til IT-udstyr. Jeg kan høre vores forældre, vores lærere, vores elever, vores skoleledere, de bakker op omkring det her. Der er meget bred politisk opbakning til det. Og det tror jeg, det er fordi, vi får en mere smidig skoledag, og vi får mennesket det A- og B-hold, der i høj grad er ved at udvikle sig på det her område. Vil du fortælle om det A- og B-hold, der er, når det er, som det er nu? Altså når alle ikke har en bærbar computer, man har fået af kommunen. Som det er nu i Aarhus Kommune, der har man jo det her princip med, at man kan tage sin egen computer med, og hvis man ikke har en selv, så kan man låne en af skolen. Præcis. Hvad er det for et A- og et B-hold, det skaber sådan i praksis? Jamen i praksis kan det jo være en situation, hvor nogen har den dyre MacBook, andre de har den kommunale computer, som ikke er særlig velfungerende. Der ligger en ulighed i det. Der ligger rigtig, rigtig meget prestige der. Der bliver dannet rigtig mange sociale fællesskaber omkring brugen af IT-udstyr. Det kommer vi ikke til fuldstændig at kunne fjerne med den her indstilling, men vi kommer til at kunne mindske det markant ved, at man har et udgangspunkt, der er det samme, og man kan gå i gang med teamet med nogle enheder, der fungerer med det samme. Ja. Så der er også en lettelse i det her for medarbejderne. Er der nogle børn, der bliver drillet ved at have en dårlig computer og sådan noget? Det er der ingen tvivl om. Ja. Det er der helt sikkert en del af det, og nogen, der får det sådan for. Hvor ved du det fra? Jeg har selv stået i klasselokalet igennem mange år i den aarhusianske folkeskole. Jeg har snakket med en masse af de lærere, og en masse af de elever, og en masse af de forældre, der bakker os op og har opfordret os til at gøre det her. Så der er børn, der bliver drillet? Altså, det har du oplevet simpelthen, at børn er blevet drillet ved at have en dårlig computer med? Altså, det tænker jeg lige, jeg har svaret dig på. Okay. Så siger du, der er bøvl ved det. Ved at sådan, at man kommer med forskellige slags computere. Vil du prøve at beskrive det bøvl? Ja, hvis du forestiller dig situationen, hvor du tager en 3. klasse for eksempel, der er børn omkring 10 år. Det er der de flere af vores klasser første gang har oplevet at få et brev med hjem med en opfordring til at få købt en computer. Så er der nogen, der kommer med PC, nogen de kommer med iPad, nogen de kommer med Chromebooksen, nogen de kommer med en helt 4. eller 5. enhed, og nogen de kommer ikke med noget. Og der skal man så stadigvæk lige huske at have booket, man skal lige have sørget for, at der også er en ledig computer til den lektion. Måske så er der ikke en ledig computer, fordi naboklassen også skal bruge computeren den dag. Så der har du allerede en undervisningssituation, hvor man ikke alle steder er logget på læringsplatformene, ikke alle steder er opdateret til de systemer, som skolen bruger. Så der kan gå rigtig, rigtig lang tid af en lektion på 45 minutter, før man faktisk er kommet ind på det program eller den undervisningssituation, man gerne vil etablere. Så noget af det bøvl, det vil kunne blive væsentligt mindre, fordi man faktisk har nogle lærere, der er uddannet til at bruge de her computer, kender dem, og at der er nogle enheder, der fungerer. Du vil bruge 56 millioner kroner på at købe bærbare computer til alle elever, der går i folkeskolen i Aarhus Kommune, altså fra 2. til 10. klasse. Og du har lige forklaret her, hvorfor, og hvorfor det er godt at gøre det. Samtidig så siger jeg jo det her med, at Aarhus Kommune skal spare en masse penge, gennemsnit 152 millioner kroner om året, hvert år fra 19 til 22. Hvis du skulle bruge de her 56 millioner et andet sted, hvor vil de så gøre bedst gavn hen? Ja, for det første er det ikke helt rigtigt, vi skal spare de penge. Det er kun i tilfælde af, at de laver en økonomiaftale, der ikke kommer til at give os en eneste krone. Det tror jeg ikke, der er nogen, der forventer, at de får forhandlet så dårligt en økonomiaftale hjem. Og finansloven kommer forhåbentlig til at gøre det endnu bedre. Men præmissen om, at vi skulle fjerne IT-budgetterne og bruge dem et andet sted, den anerkender jeg ikke. Det er politisk uenig i, at vi ikke længere skal have IT-budgetter på skolerne. Det findes der ikke den eneste folkeskole i Danmark, der ikke har. Og der findes jo en lang række kommuner, der allerede har gjort det her. Kæmper jeg så stadigvæk for socialområdet og for, at de skal have minimumsnormeringer? Ja, det gør jeg. Synes jeg også, det er rimeligt, at en af landets laveste kommunale skatteprocenter skulle være en lille smule højere. Det synes jeg også er en god idé. Men jeg synes ikke, det er en dårlig idé. Eller jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, hvis vi ikke længere skulle have en digital folkeskole. Store besparelser i Aarhus Kommune, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Underskud på socialforvaltningens arbejde med voksenhandicappet på 70 millioner kroner, skriver Aarhus Stiftstidende. Et andet eksempel, det er den kollektive trafik. Der har været nogle uforudsete udgifter med letbanen, så vidt jeg forstår det, som gør, at der vil skulle skæres måske op mod 40% af buskørslen i Aarhus. Det er forvaltningens egen afdeling for kollektiv trafik, der siger det. Det er markant færre busruter og noget, borgerne kan mærke. Hvilken besparelse, lad mig spørge på den her måde, hvilken besparelse i Aarhus Kommune er du selv mest træt af? Det, der gør mest ondt lige nu i Aarhus Kommune, det synes jeg er socialområdet. Det har en årrække været nogle af de steder, hvor det gør mest ondt. Men er alligevel ikke en god idé at bruge de 56 millioner kroner på det område, i stedet for til gratis bærbare computer til børnene? Jeg tror, hvis vi går væk fra, at der overhovedet findes IT på de aarhusianske folkeskoler, så tror jeg, vi kommer til at stille os et sted, som er rigtig, rigtig uklogt i forhold til, hvad de over 10.000 børn, der går i skolen lige nu, hvad de skal kunne, når de er færdige med at være i folkeskolen. Altså, jeg tror, vi bare kan skrue tiden tilbage til, at der ikke findes IT i den danske folkeskole. Altså, undskyld, jeg siger det, men det er lidt et håbløst synspunkt og lidt en mærkelig præmis at sætte op for interviewet. Det her, det er jo de nuværende IT-budgetter, som bliver lagt sammen over 4 år, og så bliver de brugt på at skabe lighed, og så bliver de brugt på at skabe en mere fleksibel dagligdag ude i folkeskolen. Rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune, Thomas Medum, tak fordi du vil være med her til debatten, der handler om Aarhus Kommune bruger pengene rigtigt, 56 millioner kroner, på at købe bærbare computere til alle børnene fra 2. til 10. klasse. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Sara Augen, sognepræst i Søborg Kirke i Nordsjælland. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvor mange dukkede der op til Carl Johan Petersens bisættelse i går? Jamen, der dukkede næsten 90 mennesker op. Vil du fortælle, hvad det var for en slags bisættelse? Hvad var det særlige der? Jamen, det særlige ved Carls bisættelse, Carl, som han blev kaldt, det var, at det det, man kalder en social bisættelse, eller en social begravelse. Karl havde ikke nogen pårørende i direkte linje, og det vil sige, at så kontakter kommunen en bedemand, som har vundet licitationen til den her slags bisættelse, og så bliver så kontaktet efterfølgende, fordi han er medlem af Folkekirken, og så får jeg at vide i brevet fra kommunen, at der ikke er nogen direkte, altså at der ikke er nogen pårørende. Og så er det jo sådan, at han er medlem af Folkekirken. Jeg tænker, at jeg skal jo selvfølgelig sørge for, at han får en god og værdig begravelse, så jeg tager ud og kigger lidt på hans hus, og så snakker jeg med nogle naboer, og så er der jo nogle naboer, der faktisk siger, at de kender jo godt Karl, og de ved jo også godt, at han har nogle gode venner og bekendte, og de er faktisk nervøse for, om han har taget sit eget liv. Og så tænker jeg, en del af det at være i live er jo faktisk også, det ene af ens liv, eller helheden som person, det er jo faktisk også ens eftermæle. Og jeg har faktisk interesse i at fortælle historien om Karl, sådan er i overensstemmelse med hans liv. Altså han døde stille og roligt af en naturlig død, fordi hans krop gav op på et sygehus. Og det synes jeg faktisk, at det er den historie, der skal fortælles, i stedet for, at der går sådan en rygtedannelse i det her lille samfund. Men derfor så kommer jeg jo stadigvæk til at mangle nogle mennesker, der kan bære hans kiste. Så ved et enkelt Facebook-opslag, så søger jeg så kistebærer til hans bisættelse. Og det får jo så en overvældende reaktion. Omkring 100 mennesker, der har henvendt sig til mig, fordi de gerne vil bære hans kiste. Og så er der rigtig mange, der også har ringet og talt om, hvordan de er nervøse for, at der ikke er nogen, der dukker op til deres bisættelse, om der er nogen, der dukker op, altså enten som eller er de bange for at dø, eller der er nogen, der kan være med til at bære deres begravelse, altså deres kiste. Og så er det så, at jeg faktisk får kontakt med en del af Karls gode bekendte. Og det er sådan, at da jeg talte med kommunen, der er sådan et brev, der skriver, og så skriver hun, at der ikke er nogen pårørende følge mine oplysninger. Der er ingen god ven, som spørger ind til sagen, men ikke kan komme med nogle konkrete oplysninger, som kan bekræfte kendskabet til denne afdøde. Jeg tænker så, jamen der er jo så nogen, der kender ham, og jeg ringer så til kommunen og spørger. Nu kan vi jo høre, at kommunen er udsat, ikke? Og de siger, at vi har ikke nogen ressourcer til at finde nogle pårørende. Jamen, det har jeg. Det kan vi gøre. Hvad skal jeg gøre? Og der er sådan helt lukket ned i den anden ende. Og det var jo med møje og besvær, at jeg kunne få lov til at få kontakt til den her Karls bekendtskaber. Men gennem ham og gennem de mennesker, der har reageret på det her Facebook-opslag, så får jeg jo faktisk utrolig meget rækkevidde. Eller der er rigtig mange, der henvender sig, og lige pludselig så får jeg barndomserindringer, og der er en gammel slægtsforsker, der har gået ind i sagen, eller der har talt med ham for nogle år siden. Så jeg får en masse fint og tegnet samlet billede af Karl, som har været buschauffør og har hele sit liv hjulpet andre, og så måske også manglet lidt tiltro til menneskeheden. Fordi han synes, at folk havde opført sig lidt dårligt i bussen. Der er sådan flere eksempler på. Men som havde sådan et helt okay socialt liv. Og det var egentlig det, var med til at fejre hans liv. Og der var rigtig mange, der mødte op i kirken, og det var simpelthen sådan fin og rørende, og en helt almindelig bisættelse, men bare med utrolig mange fremmødte. Radio 24-7. Ja, 8:30, det her, det er 24-7 morgen. I går der fandt to skyderier sted på Nørrebro i København, et på Frederiksborgvej og et på Finsmarksgade på Nørrebro i København. Politiet oplyser, at en teenager er blevet ramt af skud i Finsmarksgade, men melder samtidig personen uden for livsfare heldigvis. Politiet har anholdt en person, der fremstilles i grundlovsforhør i dag. Dan Bjerregaard, du er retsreporter på 24-7. To skyderier, to forskellige steder på Nørrebro med cirka 3 km afstand. Hvad er der sket? Ja, først og fremmest, så er der ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de her to skyderier. Det første, politiet bliver opmærksom på, det er, at de får en melding om klokken 6:10 ude på Frederiksborgvej, hvor beboere i området, de hører noget, der formentlig er et skyderi. Og politiet var til stede derude og afspærrede et stort område ude i ude omkring Frederiksborgvej på i Københavns Nordvestkvarter, et område, der tidligere har været plaget af skyderier. Men i den sag er der umiddelbart ikke nogen hverken ramt eller nogen anholdte. Så helt konkret baggrunden for det kender vi ikke på nuværende tidspunkt. Og det andet? Skyderi? Det andet, det er det, som politiet kalder et opgør mellem to yngre personer, og det skulle være en teenager, der blev ramt af skud og hårdt kvæstet, men altså uden for livsfare. Det, politiet har oplyst, det er, at det er et skyderi, der foregår indendørs, og det er mellem to personer, der kender hinanden. Ifølge vores oplysninger, så den teenager, der er blevet ramt af skud, han er det, man kan kalde en yngre teenager. Og kort efter anholder politiet en anden teenager, som bliver fremstillet for et grundlovsforhør i dag, sigtet den her sag. Og som politiet allerede har været ude at sige, så er det ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret. Den præcise alder på dem, den kender vi ikke, men man må så i hvert fald formode, at når den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhøret her på et andet tidspunkt i løbet af dagen, så må han jo være over den kriminelle lavalder. Men det tyder altså på, at det er to helt unge personer, hvor der har været en eller anden form for opgør indendørs, og så er den ene altså blevet skudt. Mm. Skød de på hinanden, eller var det bare den ene, der skød på den anden? Politiet har ikke meldt detaljer ud om skyderiet, men umiddelbart så er det, hvad vi har fået at vide, det er, at det er kun den her ene person, der er blevet ramt af skud. Mm. Det er også bare, det siger noget om, hvad der sker nogle gange. To skyderier på samme dag, der ikke har noget med hinanden at gøre, og den ene gang, der er det to teenager, der sidder indenfor og skyder på hinanden, eller den ene skyder på den anden i hvert fald. Ja, og det er jo det, som et grundlovsforhør måske kan give nogle detaljer om. Altså, for det første, hvilken relation har de her to unge mennesker til hinanden? Hvad er motivet? Det lyder jo meget vildt, at der foregår et skyderi indenfor mellem to så unge personer. Og så kan man sige, så er det også interessant at vide, hvor har så unge mennesker fået våben fra. Kan du sætte det i en eller anden form for perspektiv her? Altså, hvor tit foregår sådan noget her? Der foregår jo efterhånden rigtig mange skyderier, og især Indre Nørrebro er jo hårdt plaget, og ofte har det jo med banderelateret kriminalitet at gøre. Altså, vi har jo haft flere af de her bandekrige med blandt andet Loyal to Familie og Brothers osv., som er repræsenteret på Nørrebro, men det, man kan sige her, hvis vi der er tale om to teenager, som ikke på samme måde er kendt af politiet for bandekriminalitet, altså så er det i hvert fald mere sjældent, end de her deciderede bander opgør. Og der må man sige, der er det jo i hvert fald bekymrende, at teenager, de ordner indbyrdes uoverensstemmelser ved at skyde på hinanden. Du lytter til Radio 24/7. 8:30. Skal Lars Løkke Rasmussen lave et nyt parti? Det kan være, at vi skal til at, måske endda i virkeligheden, til at tage stilling til et andet spørgsmål. Kunne man overveje at stemme på Lars Løkke Rasmussens nye parti? I hvert fald er han jo gået som formand. Det har jo ikke engang været en uge. Det gjorde han lørdag morgen lidt over 10. Der gik han som formand for Venstre efter et stort pres. Og der var altså flere vælgere, der på de sociale medier opfordrede ham til at stifte sit eget parti. En af de vælgere, det var Erik Skyrum fra Viborg, som har været medlem af Venstre i 40 år. Han skrev det her til Lars Løkke Rasmussen på Facebook. Lars Løkke, start et nyt liberalt parti. Vi er mange, der vil støtte op om dette. Utroligt, at Venstre kan handle på den måde. I går på forsiden af Ekstrabladet, der stod der så, at Lars Løkke Rasmussen faktisk var i gang med at gøre lige præcis det, ifølge flere anonyme kilder. Luftede han tanken i Venstre-kredse om at stifte sit eget parti. Ifølge Ekstrabladets anonyme kilder, så skulle Lars Løkke Rasmussen have sagt det på et forretningsudvalgsmøde i Venstre. Han skulle have sagt, at en rigmand havde tilbudt ham 4 millioner kroner til at stifte et nyt parti. Han vil ikke svare på spørgsmål, Løkke, men skriver i en mail til Ekstrabladet, at man ikke skal tro på alt, hvad man hører. Siden er der er blevet skrevet en del om, at en direktør ved navn Sten Engelbrecht har købt 4 domænenavne, som alle er forskellige udgaver af domænenavnet liberalcentrum.dk. Jeg er blevet kimet ned, og som jeg siger til alle, jeg har ingen kommentar. Nej, Nå, okay. Mm-hmm. Okay, fair nok. Det der med, altså, er det rigtigt? Bare lige så for at vide, er det rigtigt, du har oprettet de her liberalcentrum.dk? Jeg har ingen kommentar til det. Okay. Heller ikke på, om du kender Lars Lykke? Jeg har ingen kommentar til det. Nej. Okay, okay, fair nok. Må jeg spørge, hvorfor du ikke har nogen kommentar? Nej, det må du faktisk ikke. Det kommer ikke nogen ved. Thomas skriver ind på sms'en her, jeg vil klart stemme på Lars Lykke. Han har stemt venstre siden jeg fik min stemmeret, men kan ikke se mig selv stemme næste gang med Ellemann i spidsen, skriver altså Thomas. Tilbage til vælgeren fra Viborg, Erik Skyrum, der har været medlem af Venstre i 40 år. Han har tænkt over det siden. Han opfordrede Lykke til at starte et nyt parti. Måske er det ikke sådan en god idé alligevel, mener han. Jamen, det jeg tænker om det, det er jo lige da jeg skrev det der, altså, det er jo sådan en frustration over, jeg mener slet ikke baglandet, der blev spurgt i det formandsdrab og næstformandsdrab, de har lavet her. Og en formand, som Lars Løkke, der har gjort det for Venstre, han har gjort, synes simpelthen, at man kan behandle på den måde. Jeg synes simpelthen, det er jo en forløse til sådan en parti, de simpelthen mellem ud af Venstre, det er... Jeg har været medlem af Venstre i 40 år, og det har min kone også, så det kan jeg simpelthen have med at gøre det der. Det er for barnligt. Og så var det, at da det var blevet offentliggjort, og at han smed det der tweet på, jeg tror det var Facebook, han havde lagt det ind på, så i febervilde, så jeg var til at skrive stift, så der er et nyt parti, og det er måske... Jeg så godt, at der var en rig mand, der stod bag ham, men altså, det ville jo være en venstrepolitik, han igen skal til at føre, og det kan man sige, de der mennesker, som nu blev kørt frem, altså, de kan selvfølgelig også gøre det, og det skal jo ingenting ved, det skal generationsskifte, men jeg synes bare, måden, man fik ham afsked på, det irriterer mig så grænseløst. Altså, jeg skal lige forstå noget, Erik. Altså, mener du alligevel ikke det, du skrev? Jo, altså, og så nej, så mener jeg nok, fordi jeg er bange for, at det bliver en maveplaske. Altså, jeg tror på, at man kan få folk til at stemme af medlidenhed, og det er jo rent faktisk det, der vil komme til at skulle ske for at stemme på et nyt parti, dannet af Lars Løkke. Og jeg tror, det er en fuser på forhånd, det er jeg bange for. Men det er rigtigt, at jeg har skrevet det, og nu, da jeg skrev det, der mente jeg det også helt oprigtigt. Det ville undre mig, hvis han stifter et nyt parti. Det er så spændende at se, hvad politisk linje han kan lægge der, hvor meget den vil kan adskille sig fra Venstres politik. Det er det, der bekymrer mig lidt om, at de kommer til at ligge så tæt på hinanden, at de bare ødelægger hinanden i stedet for. Så du synes, det er en dårlig idé? Ja, altså efter... nøje betænksomhed, så synes jeg, at glem noget det der, og så sige, det var det. Og han er, altså, det vil også være træls for ham at stifte parti, og så han får en sværter den vej rundt. Forstår du mig? Altså, hvis han... Altså, det skal jo virkelig kan rykke med mandater, jo. Og det kunne jeg godt være bange for, det kan. Altså, der er jo mange, som lige går i den anden grøft igen og siger, nej, nu stopper vi. Det var pænt gjort, det blev gjort ved ham, men vi stemmer på ham med lidenhed. Så jeg mener nok, det er en dårlig idé der, ja. Hvad tænker du om, at han måske sidder derhjemme og har set din kommentar, så har han tænkt, ved du hvad, nu skal jeg gøre, som Erik beder mig om at gøre, nemlig at stifte mit eget parti. Og så sidder du herover for mig nu og trækker lidt i land. Ja, det gør jeg, og jeg tror heller på, at han har... Han vil under ingen omstændighed, tror jeg, danne parti på grundlag af, at jeg siger, start et nyt parti. Det tror jeg ikke. Og altså, hvor ved det fra? Ja, det kan jeg vide, men altså, ud fra den måde, han har ageret på i dansk politik, så er han jo en, der bare lige hopper på det første og det bedste. Altså, der har han jo været utrolig god til at ligesom analysere ting og sætte dem i perspektiv, inden han har udtalt sig, inden han har gjort noget. Så det tror jeg så ikke, han vil gøre. Så hvis vi antager, at det er på baggrund af din opfordring, han har stiftet det her nye parti, vil du så sige undskyld for den her opfordring, du er kommet med? Nej, det vil jeg ikke, fordi så, hvis det er lige nøjagtigt den, han har gjort det på, så vil jeg håbe, at der kommer en skriftlig henvendelse fra ham, hvor han skriver, når han starter sit parti, og så vil jeg selvfølgelig give ham min stemme. Nå, så du vil alligevel stemme på ham, hvis han stiller op? Jamen, jeg synes, han kan... Altså, jeg kan se, at vi har nogen, der er større i Folketinget end ham. Hvis Lars Løkke står i spidsen for et parti, så vil jeg stemme på det, ja. Det er helt sikkert. Men du fortryder samtidig at opfordre ham til at stifte et nyt parti? Ja, fordi jeg tror, det bliver en maveplasker. Så jeg håber, han tager min opfordring bogstaveligt. Dette er Radio 24/7. Nu kommer der til at foregå noget på engelsk, og så vil jeg bare sige, at jeg håber, at det går igennem, og at I derude ligesom forstår det. Jeg tror, det er simpelthen forholdsvagt, hvis jeg begynder at oversætte her. Hvis du er dårlig til engelsk, så bare skru væk, og så kom tilbage om 5-10 minutter. Der er kaos i engelsk politik. Parlamentet og premierministeren Johnson kan ikke enes om noget som helst. Hvis du har fulgt med de seneste par dage, så er du klar over det her. Hvis du har fulgt med de sidste år, så er du også klar over det, og at det har været kaos i lang tid. Der er ingen, der ved, hvordan Storbritannien skal komme ud af EU, eller hvornår Storbritannien skal ud af EU. Det britiske underhus har vedtaget et lovforslag, der vil blokere Brexit uden en aftale med EU. Nu skal jeg tale med Andrew Rosendahl, der er medlem af det britiske konservative parti og medlem af parlamentet. Good morning, Andrew. Good morning. Good morning. Andrew her stemte altså med Johnson og for et no-deal Brexit tidligere på ugen. Det vil sige, at Andrew, jeg har med på linjen her, som er med i det britiske parlament, er villig til at acceptere et no-deal-scenarie, altså at England træder ud af EU uden en aftale. Mr. Rosendahl, thank you very much for joining me on this morning show. It's a great pleasure. Good morning to everyone in Denmark. So why are you willing to accept a no-deal Brexit? Oh, because it's by far the best decision for Britain, because we get back control of everything that's dear to us. We don't want to be governed by the European Union. We want to be independent and sovereign, make our own decisions and decide our own laws. But very importantly also is to be have control over our own trade policy. By being in the EU, it means everything to do with trade is decided by Brussels, and we don't want that anymore. We want to make our own decisions. We think that's best for the United Kingdom. Do you prefer a no-deal Brexit? Well, no. I mean, clearly, what is very important is to have sensible trading relations with our friends and neighbours. So, of course, we want to have a free trade arrangement with the European Union. Preferably, we'd like them with individual countries. But we have a European Union on our doorstep, so your trade policy has to be centralised by the EU. So we would quite happily have a free trade agreement. But what we're not prepared to do is to sign up to some kind of withdrawal agreement that ties us in to all kinds of political entanglements. And that's why we've rejected the withdrawal agreement. And instead, Mr. Johnson is looking to have just a straightforward free trade agreement, which I think is the best way forward for all of us. Mm. So in the current policy of the British government that you are supporting, there is a risk of a no-deal scenario. I know that you're not aiming for this, but it's a risk, and it's a risk you're willing to take. So let me hear, what are the negative consequences? What are the risks of the negative consequences of a no-deal scenario? I know that you might not think it will go so wrong, but just to elaborate on what can go wrong in your view, what would be the negatives here? Okay, well, first of all, the risks are both sides. It's not just Britain that would have risks for a no-deal, it's also the European Union. So if the European Union, which is our biggest customer, so the European Union, in fact, we buy 100 billion more a year from the European Union than they buy from us. So, you know, we are a pretty big trading partner for Europe. So if there is no deal, then clearly the European Union will also have those same risks. In fact, probably more risks in many respects. So, yes, there are risks. We'd rather have a deal. And that's why we're asking the European Union to be reasonable. So what are the risks for Britain? Can you name them? Can you list them, the risks for Britain? The risks are that there will be tariffs. We don't want tariffs. We have offered a non-tariff free trade agreement. So we can get rid of tariffs if the EU want to agree to that. So that's one risk. The second risk is that imports and exports, there could be checks and delays with things coming in. That's another risk. But equally so, we've offered the EU to have mutually recognisable standards so that as long as our standards remain roughly acceptable, then we should be prepared to respect each other's regulations, because we're not going to suddenly produce things which are dangerous or something that people in Europe would not want to have. So, you know, we are a modern country. We're not going to start having things which would be dangerous to anybody. So there's no reason why we can't just have mutually recognised standards. And those are really only the three risks I would see. I think with everything else, it can be done with bilateral agreements. Sorry to interrupt you here. Is there a fourth risk that is a kind of a conclusion of these three risks, that the British population will get poorer if leaving on a no-deal Brexit? No, it's not a risk at all. No. This is totally unrealistic. Would you say it's totally unrealistic? No. This is Project Fear, I'm afraid. The idea that you're poorer because you're not in a political union, you tell the Canadians... Poorer because you have less trade. The opposite. This is where it all goes wrong. The idea is to have more trade. I'm afraid that the European Union is a protectionist organisation. The Australians and the New Zealanders trade with each other without a political union. Canada and America trades with each other without a political union. A free trade agreement is all that's needed. But the European Union is not just a trading organisation. It is... What they're trying to do is to create a European Federation. So that means there won't be a Denmark. It means gradually you'll lose complete control over your own country, and you'll be obedient to this centralised control. And we're not prepared to be part of that. We don't want that. We believe in free nations. And I think people of Denmark probably think the same deep down. And once Britain succeeds at this, and we're going to succeed, make no mistake, we will prove that a country can be successful outside of the EU. We can be prosperous and we won't be poorer. Once we do that, I think other countries will start to feel the same way. It seems like you are urging the Danish people to leave the European Union as well. No, it's for them to decide. But I think Britain will be a great example for Denmark. I mean, I think the Danish and the British people have a huge amount in common. You didn't want to join the euro. There's a lot of things about the EU the British people don't like and the Danish people don't like in common. So I think that once Britain has led the way, once we set the pathway, which we're going to do, make no mistake, Britain is a country which is not going to be bullied by the European Union. And we're going to prove to every country in Europe that they don't have to do what Germany and France say anymore, that they can be free nations and still trade and still cooperate and still be prosperous. But you don't have to be obedient to this central command in Brussels anymore. That is outdated. It needs to be stopped, and we need to go back to the belief that Europe should be free people, free nations, working in a free market. That is the way we create prosperity. You don't do it by collapsing nation states and forcing it into a federal system. That's a disaster. Hang on a minute. Med på linjen fra England lige nu er Andrew Rossendale, der altså er i det britiske parlament og er konservativ, og altså følger Boris Johnsons linje sådan rimelig meget her, er med på at forlade EU uden en aftale, hvis det skulle komme til det. Og jeg er færdig med interviewet her på engelsk lige om 3 minutter, så hæng på et øjeblik. Mr. Rossendale, I have to ask you something completely different. And it is, how is it to work at a place that seems to be a madhouse sometimes? You know, I want to play some sounds from the British Parliament. Just hang on a bit. Mr. Speaker, it is completely impossible for government to function if the House of Commons refuses to pass anything that the government proposes. And in my view, and the view of this government, there must now be an election on Tuesday, the 15th of October. And I invite the Right Honourable Gentleman to respond, to decide which of us goes as Prime Minister to that crucial council on Thursday, the 17th of October. But, Mr. Speaker, I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? Så some thoughts about how the British Parliament is conducting matters or behaving these days. You're talking about the Parliament of the United Kingdom here. You're talking about a Parliament which has, again, as Britain so often does, leads the way in how to conduct parliamentary democracy. The fact that we can have these sort of debates and that people can speak so freely and that we can get to the heart of these issues is really why British democracy is so successful. And so there's not a madhouse at all. You've got that completely wrong. What we've got is a group of people that are elected by our constituents, and we are there to speak up and to say what we believe in and to fight for what we think is right for our country. So that's not a madhouse, that's democracy in action. And I'm proud of our system, and I believe that the British people react to this, and they will react to it in an election. We are going to have an election. There is not a majority now because, unfortunately, many Conservative MPs are ideologically tied to the European Union, so they will have to leave. And the British people, overwhelmingly, in my view, support parties that want to leave the European Union now. So the quicker we have that election, the better. There will be a majority, I believe, for leaving the European Union. And then Britain can break free of this situation once and for all and get our democracy back, because we feel we're losing our democracy by being tied to Brussels. Mr. Andrew Rosendahl, I thank you very much for joining the Danish morning radio this morning. My pleasure. Thank you very much indeed. Og det er altså den britiske konservative politiker her, der også er medlem af underhuset, som forsvarede både den måde, man taler sammen i det britiske underhus, og siger, at det er demokrati i fuld flor, og så altså også forsvarer planen om at forlade EU om muligt, eller om nødvendigt, uden en aftale med et såkaldt no-deal-scenarie. 9:05, du lytter til 24/7 morgen, og jeg vil bare lige nævne her, at en af morgens lidt interessante historier har handlet om uddannelsesinstitutionen DIS, hvor underviserne aldrig siger, hvad så gutter eller hej tøser. De omtaler heller ikke en mandlig elev som en han, fordi de har sikret før, at man har sikret sig, at den mandlige elev er okay med det. Det er ikke noget nyt på den her uddannelsesinstitution. Det er det til gengæld på Københavns Universitet, hvor ansatte på Institut for Kunst og Kulturvidenskab netop har modtaget en mail fra ledelsen, og i den her mail, der opfordres de ansatte til ikke at bruge kønnede betegnelser om studerende. Det kunne TV2 fortælle i går. Den her opfordring, den møder kritik. De konservatives uddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, kalder det decideret udansk. Liv Fangel Hansen, godmorgen. Godmorgen. Du er kandidatstuderende på det her institut på Københavns Universitet, altså for kunst- og kulturvidenskab. Du studerer teater og performance design. Og det er jo altså her, hvor de ansatte har fået en mail, hvor man bliver opfordret til ikke at bruge kønnede betegnelser om studerende. Har du oplevet det? Jeg sidder også i studievejledningen, hvor det er altså en gentagende snak, vi har. Fordi der er så meget, altså der sker på det her område i de her år. Jeg oplever stadig, at undervisere bruger pronomener, som er kønnet. Altså han og hun, for eksempel? Han og hun, ja, lige præcis. Men jeg synes, der er flere og flere, der ligesom tager det op til efterretning, hvornår man begynder at bruge pronomener som han og hun. For eksempel har vi begyndt at snakke om os, vi har opfordret tutorerne i år til, at i løbet af studiestarten og i præsentationsrunden, at de kan få lov til selv at formulere, hvilket pronomen de føler sig bedst tilpas under. Og det håber vi selvfølgelig også, at det videnskabelige personale har lyst til at støtte op om. Ja. Hvad synes du om en lærer, der siger han, eller der betegner en person som han, for uden at vide, om personen indeni føler sig som en han eller en hun. Synes du, det er forkert, eller synes du, det er okay? Jeg synes personligt, det er svært at svare på, fordi at jeg ser mig selv som en hun. Men jeg kan godt se, at det er et problem. Det kan være et problem, hvis man ikke finder sig til rette under et af de her kategorier, som vi har arbejdet med i mange år. Så derfor synes jeg, at er værd at tage en debat om. Ja, det er så det, vi gør. Synes du, at lærerne skal lade være med at sige han eller hun, før de ved, om personen føler sig som han eller hun? Jeg tænker, det vil være en god kutume at starte, altså indledende med, når man starter et kursusforløb, og høre rundt, om der er nogen, der ikke, måske ikke så meget, hvem der ikke falder ind under de her kategorier, men, men tage en runde, hvor man selv formulerer det, så de ved det. Man ikke føler sig udstillet, hvis man tager afstand. At gøre det på. Liv Fangel Hansen, tak fordi du ville være med, kandidatstuderende på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, der du altså studerer teater og performance design. 9:02, René Fredensborg. Ja, den er på. Yes, jeg er her. Mikrofonen er tændt. Godmorgen. Jeg skal det er et godt program her, jeg faktisk synes, det, mens jeg kørte hen. Ja. Nå, hvad har du godt kunne lide? Jeg kunne godt lide det interview med ham der med skat. Altså det der med, at vi ikke skat simpelthen ikke få indkrævet. Det var et vildt interview, ikke? Jo, det var virkelig, du brugte lang tid på det. Og ved du godt, at jeg sad og tænkte, jeg er en af dem, der virkelig skylder i skat. Men det er faktisk svært. Og jeg kunne godt have været case, så skal jeg forklare, hvordan det er. Altså, fordi det er skidesvært at komme til at betale tilbage og sådan noget. Pointen var jo det også med det interview, hvor jeg prøvede for ham til at svare på, kan det godt betale sig og lade være med at betale sin skat? Han sagde jo det næsten, kan det. Det kan det. Altså, jeg har fået tilbagebetalt, eller hvad hedder det, eftergivet skat, simpelthen fordi jeg ikke kan følge med. Ja. Men det skyldes nogle anden historie. Men i øvrigt, vi taler apropos velfærdsstaten, kan man sige. Altså, ja, dit program er 5/10, skal vi lige sige. Det er derfor, du 5/10, det hedder den blå bog, og jeg skifter emne nu. Jeg plejer at have et emne hver måned. Ikke? Nu er det velfærdsstaten, og vi har simpelthen... det bliver altså godt i dag. Jytte Hilden kommer. Maja Mercado kommer. Og Lene Andersen, som er filosof. Det er tre kvinder fra tre generationer, der taler om deres syn på velfærdsstaten. Så kommer Henrik Andersen. Nej, ikke Henrik Andersen, Lene Andersen. Henrik Jensen, historikeren. Og så taler vi en ny velfærdsmodel. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Så det er folk fra forskellige generationer, der har forstand på det her. Og vi må gøre noget ved det. Altså det er også det der med, at man stadigvæk får så mange penge i kontanthjælp og sådan noget. Er det, hvor skal vi hen? Og der, vi taler, altså jeg ved, at Lene Andersen for eksempel siger, at vi skal have en helt ny velfærdsmodel. Og det er nu.